gedrag, ja. Ethiek. Ik bedoel, als je daar aan denkt, denk je natuurlijk meteen aan een hele vreselijke ding. Het is een soort paraplu waarvan alles ondergeschoven wordt. Ja. En dat betekent dat je je niet of nauwelijks hoeft te verantwoorden als je met beschuldigingen komt. En dat je als beschuldigde altijd een paar stappen achterloopt. En iedereen heeft de neiging om partij te kiezen voor de slachtoffers, voor de klagers. En dat is ook terecht. Hè, ik weet niet of je anoniem klagen, zoals daarnet Knoop zei, helemaal moet uitsluiten. Want die mensen zitten in een ondergeschikte positie. Die kunnen vaak niet anders. Ze zijn bang voor hun baan. Maar in ieder geval zeker dat er heel snel regels moeten komen voor deze sector. Dat lijkt een mooie laatste zin. Ik dank hartelijk Arjan Korteweg. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er weer. Zometeen langs Lijn de Omstreken met Joram Kaat en Robert Meder. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het dodental van de luchtaanval van het regeringsleger in Myanmar is opgelopen tot 80. Zo'n 100 mensen raakten gewond bij de aanval in het noorden van het land. Die zou zijn uitgevoerd tijdens een concert van een bekende onafhankelijkheidsbeweging. In het Franse parlement is geen meerderheid voor twee moties van wantrouwen tegen de regering van president Macron. De oppositie diende de moties in omdat de begroting voor volgend jaar zou worden aangenomen zonder stemming in het parlement. Premier Borne beroept zich daarbij op de grondwet. 25 freelance journalisten hebben sinds begin vorig jaar camerabeveiliging en of een noodknop gekregen vanwege bedreigingen. Zo bevestigt het platform Persveilig. Dagblad Trouw had cijfers opgevraagd na een intimiderende video van Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren, waarin een SBS-journalist werd weggezet als rioolrat. En aluminiumfabrikant Aldel in Delfzijl heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter. De afgelopen week heeft het bedrijf geprobeerd de betalingsproblemen op te lossen, maar dat bleek tevergeefs. Aldel produceerde al een tijd zelf geen aluminium meer door de hoge prijzen van energie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 2:30. Goedenavond en welkom bij het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we gaan het vrijwel alleen over voetbal hebben, want er gebeurde nogal het een en ander de afgelopen week. Daarvoor hebben we drie mensen bij ons aan tafel. Sportverslaggever en presentator Sanne van Dongen van ESPN. Kees Kwakman, die analyseert daar ook en nu weer eens bij ons. En onze NOS-voetbalspecialist Arno Vermeulen. Op de velden afgelopen week en in de Eredivisie gingen PSV en AZ onderuit. Feyenoord speelde gelijk en AZ liep door de zege op RKC. Uit aan de kop van de ranglijst. En buiten de velden ging de discussie deze week nog even door over de One Love aanvoerdersband. Zeker toen de KNVB aankondigde een al dan niet geplande nieuwe actie volgende maand te cancelen. Na 10:00 praten we daarover en wilt u meekijken? Ga dan zoals gebruikelijk naar nporadio1.nl. We beginnen natuurlijk met jullie moment van de afgelopen week. Sanne, jij mag aftrappen. Jij koos voor een moment uit de slotfase van Groningen-PSV. Gakpo brengt opnieuw in. Luc de Jong kan koppen. En dan net voor de doellijn weggekopt door Casemiro. Die was er anders echt ingegaan hoor. Luc de Jong die tegendraads terugkopt naar de eerste paal zeg maar. En daar gaat hij over de boer heen en lijkt hij net onder de lat binnen te vallen. Maar is daar nog Casemiro die hem wonderbaarlijk onder de lat wegkopt. Ja, genoeg momenten te kiezen uit deze wedstrijd. Want er gebeurde nogal wat. Waarom dit moment? Nou, inderdaad wat jij zegt. Deze wedstrijd was zo precies wat je wil voor als voetbalfan. Alles zat erin. Er was eigenlijk, als je beeldredacteur was geweest en je moest een samenvatting maken, wist je niet waar je moest beginnen. Zowel hoog niveau, maar ook gewoon, dat ging alle kanten op. Maar deze actie typeerde wat mij betreft de vechtlust van Groningen. Hoe graag zij wilden dat ze die winst over de streep trokken, heeft die Casemiro. Ik wil eigenlijk ook voorstellen om zijn voornaam te veranderen in Hans. Hans Kazan-achtige actie was dat. Om zo van de lijn te halen, want het was niet een 100% doelpunt, maar 300%. Want er stonden drie jongens uit Eindhoven die hem er anders in hadden geschoten. Dus dat vond ik prachtig. Ja, mooi. Goed, Arno, over beeldredacteuren gesproken en samenvattingen. Jij koos voor deze RKC-aanval tegen Ajax. Kramer, wel Hassani. En weer die ruimte aan de linkerkant. Lutonda, Clement is mee. Lelyveld ook. Lutonda. Duurt lang. Bel Hassani uithalen. Ja, dit doet de RKC fantastisch. Razendsnelle omschakeling. En er ontstaat eigenlijk altijd wel een kans. Hij heeft het goed voor elkaar, Jozef Oosting. Eigenlijk al het hele seizoen. En nu ook vanavond tegen Ajax. Arno, wat is hier nu bijzonder aan? Leg even uit. Het is zoals je... horen we. Jazeker, het was de 46e minuut van RKC tegen Ajax. En ik had zoveel respect hoe RKC dat ook weer aanpakte. Ze verloren uiteindelijk natuurlijk in de tweede helft. Maar ik bedoel, tegen Ajax spelen en dan zo durven te voetballen. En dat deden ze van achteruit. Ajax probeerde druk te zetten. En RKC begon daar gewoon heel rustig, heel op techniek uit te spelen tot aan de aanval aan toe. En uiteindelijk ging die ballen niet in. Maar dat was zo knap. Het was alsof je Napoli zag spelen tegen Ajax. Want Ajax had er helemaal geen vat op een aantal keren. Einde van de eerste helft. Ze hadden makkelijk eigenlijk wel met 2-1 zeker hadden ze wel de rust in kunnen gaan. Na de tweede helft ging het wel wat minder. Maar het staat voor mij eigenlijk voor die geweldige eredivisie. Waar clubs van het niveau van RKC die bijna nog contributie betalen daar. Mm-hmm. Met een budget wat een vierde is van de goedkoopste aankoop van Ajax. Gewoon durft te voetballen. Niet die ballen wegrammen, maar trainen, positiespel spelen en het ook gewoon tegen Ajax durven uit te voeren. En het is heel knap en dat zie je om je heen in andere competities er ook wel heel weinig. Ja, ik heb de samenvatting gezien. Daar zat het niet in, toch? Nee, ja, dat kan natuurlijk in de samenvatting. Het is een aanval die niet tot een schot op de goal leidt. Hij gaat er een paar meter overheen. En ja, als je keuzes moet maken en de wedstrijd duurt tegenwoordig 100 minuten... en we zijn er de 12 minuten van uit, dan moet je er ook 88 weggooien. En voor de mensen die denken, ik ga even kijken. Nou ja, maar als je die eerste helft de hoogtepunten ziet... dan zie je sowieso wel een paar van dit soort aanvallen... Zeg maar, van je echt denkt van, dit is toch wel heel knap. Ja. Kees Kwakman, fijn dat je er bent. Wat is jouw moment? Ja, ik was hier natuurlijk al bang voor dat er twee voetbalmomenten waren. Dus ik denk, ja, dan moet ik toch een andere sport erin gooien. En de trouwe luisteraar weet dat ik natuurlijk een groot wielrennen en tennisfan ben. En het tennisseizoen loopt op zijn einde, maar ik heb toch een tennismoment gevonden. Ja, dat is een hele mooie om te hebben. We hadden dit jaar nog geen dubbel gewonnen samen. En we weten dat we goed kunnen spelen. We krijgen nog wel eens commentaar van onze trainers. Van, laat het dan ook een keer zien. Ik denk dat we dat deze week gedaan hebben. Ja, we horen Tellen Griekspoor bij de collega's van Ziggo. Met Botik van de Zandschulp samen won hij het dubbeltoernooi in Antwerpen. Jouw moment van de week. Ja, ik vond dat toch wel opvallend. Ze hebben wel wat vaker gedubbeld. Dubbel ook met anderen vaak. Van de Zandschulp speelt nu toevallig in Basel dubbel met Maxime Cressy. Staat achter trouwens. Ik heb ook het idee, ze zijn allebei bij dat toernooi. En dan ze trainen natuurlijk vaak samen. Nou, dan gaan ze gewoon lekker dubbelen zonder misschien al te veel verwachtingen. Ze weten ook dat ze bij de Davis Cup geen dubbel spelen voor Nederland. Dat doet Koolhof natuurlijk met Middelkoop. En dan winnen ze dat toernooi. Waarbij ze de eerste ronde al winnen van Cabal en Farah. De voormalig nummer 1 van de wereld. Ja, en dan winnen ze. En dat zegt ook wel iets over het Nederlands tennis. Het enkelspel was even minder de laatste maanden. Maar dan opeens een dubbeltitel. Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Wat zegt het over het Nederlandse tennis? Nou, dat er een opmars is. Hè. Volgens mij waren er... Jesper de Jonge speelde laatst mee met het hoofdtoernooi. We hebben natuurlijk Tim van Rijnthoven. Nou, die moet nu gaan bevestigen. Die is als een komeet gekomen door opeens goede resultaten. Ja, die moet nu aanhaken. Ja, en Griekspoor en Van der Zandschulp, ja, die moeten nu doorgaan pakken. Er worden meer van die jongens verwacht. Daar moeten ze ook mee omgaan. Maar het is weer leuk om naar het tennis te kijken. Extra leuk. Maar Kees, ik dacht dat jij bij een ander moment zou komen. Oh, ja? 51 jaar en hij heeft hem. Drink cocaïne. Ja, dat is mijn moment. Dat is ook een soort... dat is natuurlijk tafeltennis, maar... Ja, ook bizar, toch? Toen ik dat las gisteren, dacht ik... ten eerste... Nederlands kampioen. Dat is knap. Ten tweede dacht ik, dan klopt er niet iets... met het niveau. Zijn tegenstander was wel 19 en zaten ook... drie jongens volgens mij in de halve finale die echt 18 en 19 jaar zijn. Dus er is wel jeugd, maar 51 zit een gaatje tussen, ja. Zo, maar las ik nou maar dat hij maar 4 nationale titels had? Nee, hij had 6 titels, dit is de 7e. Alleen er zit nu geloof ik 15 jaar tussen zijn laatste titel en nu. En hij is de tijd gewoon gestopt. Internationaal eerst gestopt en ook verder gestopt. Hij speelt nu ook geen competitie. Maar wat heeft hij dan wel? Heeft hij een nieuwe vriendin? Een midlife crisis? Om weer te gaan spelen bedoel je? Ik denk dat hij heel slim... Hij is trouwens ook heel slim. Maar hij heeft een vrij goed automatiseringsbedrijf. En omdat hij nauwelijks lid is van een club... zag ik dat hij op zijn shirt gewoon zijn reclame kon maken... voor Kane nog wat. Dus hij denkt, ik kom mooi in beeld op mijn 51 jaar... met mijn eigen bedrijf op mijn rug. Laat ik er maar eens gebruik van maken. Maar het voordeel is, hij was natuurlijk ooit gewoon echt heel erg goed. Hij was bijna wel wereldtop, zeker in het dubbel. En dat ben je dan toch niet helemaal kwijt. En als dan er een gat is in die... En de tafeltennis is echt een groot gat. We hebben niemand in de top, totaal niet. En er komen jongetjes van 18 of 19 jaar aan. Ja, dan kun je het nog wel bolwerken. En ja, nou, het is knap en het is ook vreemd. Maar trouwens, bij de vrouwen stond een 47-jarige speelster in de finale. En Kane is opvolger van iemand die afgelopen jaar kampioen werd, Michel de Boer. Die was vorig jaar 51 jaar toen hij ook Nederlands kampioen werd. Nou. En jij, Arno, ja, wanneer ga jij weer? Nee, want zij waren ooit goed. Overigens hadden we de luisteraars beloofd dat we het alleen over voetbal zouden hebben. Dus dit begint gigantisch uit de klauwen te lopen nu. Kun je nagaan hoe mooi die aanval van RKC was, hè? Dat Arno daarvoor koos, terwijl hij hier ook zo... Gaan we naar de Eredivisie, want om het in goed Nederlands te zeggen... never a dull moment. PSV verloor bij Groningen, AZ bij Excelsior. Feyenoord won thuis niet van Fortuna. En bij Ajax, dat wel won, zagen ze het allemaal met een grote lach aan. De wedstrijd die het meest in het oog sprong, we hadden het er net al even over, was die in Groningen. En dit is een overwinning voor FC Groningen. Het verslaat PSV met 4-2. PSV had pech met twee ballen op de lat en een kopbal van Luc de Jong die net voor de doellijn miraculeus van de lijn werd weggekopt door Kassan Wirjo. En PSV verliest op bezoek bij Groningen. De eindstand na een heerlijke middag voetbal is 4-2. Ja, Sanne, speel deze wedstrijd nog 10 keer en PSV wint 10 keer. Nou, dat zou ik nog niet eens zo durven zeggen, hoor. Nee, ja, kijk, ik hoop niet dat Obispo nog 10 keer zo'n fout maakt. Daar heb je wel gelijk in. Maar dit zijn wel van die wedstrijden, daar heb je er eentje van in het jaar zitten, denk ik. Zo'n circuswedstrijd. En die kan je verliezen. Dus ja, inderdaad, als je hem 10 keer speelt, of het is inderdaad zoals in Amerikaanse sport een best of 7, dan gebeurt het 1 keer. Daar heb je wel gelijk in. Maar de kunst is wel om dit soort wedstrijden, zeker als je even dus helemaal de weg kwijt bent aan het eind van de eerste helft, om dan een keer de bal niet naar voren te schieten zoals Romario deed. En dan hem gewoon even rustig terug naar de keeper. Even rust bewaren. Even als een kampioen spelen. En dan hoop je dat het 2-0 blijft. Maar dan sta je 3-0 achter met 3-1 achter met rust. Ja, dat is de krap je zelf achter de oren als PSV zijnde. Kees, jij genoten van de circuswedstrijd? Ja, het was bizar. Wij zaten in de studio eigenlijk al, in de green room, klaar. Omdat je s'avonds moest analyseren ook. En dat eerste half uur. En dan zit je met iemand die de tekeningetjes maakte. Wat je dan s'avonds bij ons ziet. En de eerste half uur, we hadden alleen maar goede momenten van PSV. Nou, schrijf die aanval maar op. En die aanval. En die speelt goed. En Gakpo en Veerman. Nou, wat een passes. En opeens binnen 7 minuten. Ja, je had niet even naar het toilet moeten gaan. Liggen er 3 in. En je zag, dat liet ik gisteravond ook zien. Je zag wel op een gegeven moment dat PSV wat slordiger werd. Voor die 3 goals al. Dat ze iets meer de bal kwijtraakten. Maar alsnog was er eigenlijk niet veel aan de hand. En dan maken ze toch zeker in de opbouw 2 cruciale fouten waar 2 goals uitkomen. En zat het Groningen een keer mee. Die het natuurlijk heel erg tegen zat de laatste weken. Ja, en die schiet er dan 3 keer op doel en dan gaat het 3 keer in. Ja, het was bizar. Maar je had toch nog de hele tijd het gevoel, zeker na die 3-1, dat die wedstrijd echt niet gespeeld was. Dat PSV zo makkelijk kansen creëerde. Luc de Jong zag je al steeds in beeld. Natuurlijk, die wist je al, die gaat erin komen. Dus je had gewoon de hele wedstrijd nog het gevoel, nou, dit kan zo nog 3-4 worden. En dat had het ook kunnen worden. Arno, dan eerder deze week al dat verlies tegen Arsenal. Kun je Ruud van Nistelrooy iets aanrekenen? Of is dit inderdaad gewoon het lot, dit gebeurt soms, het circuswedstrijdje? Nee, er is wel iets meer dan het lot. Ze hebben dit seizoen 5 keer verloren. Dat vind ik best veel. En daar zit Arsenal ook bij. Mensen waren over het algemeen in Nederland best wel enthousiast over die wedstrijd tegen Arsenal, omdat ze maar nipt verloren. Ik vond het eigenlijk toch wel tegenvallen. Ik vond ze echt wel heel matig voor een Nederlandse club van dat niveau in zo'n wedstrijd. Want ze waren eigenlijk wel kansloos. Het duurde alleen lang voordat die goal viel. Er zat heel weinig voetbal in. Nee, er is wel meer aan de hand. Heel simpel, cijfers wijzen het uit. Veel te veel doelpunten tegen. Dat kan natuurlijk niet voor een club als PSV die voor de Champions League speelt. Dus daar zit voor een deel de makker. Dat zit natuurlijk dan vaak ook wel in een team, niet alleen in die verdediging. Keeperwisseling. Iedereen was heel enthousiast in het begin over Benitez. Maar ik vind ook weer geen punten pakken voor de club. Ik maak me ook wel een beetje zorgen. Het is steeds heel erg 1 wedstrijd goed. En elke keer weer de wedstrijd daarna heel erg tegenvallend. En ik zie ook nog niet echt de hand van de trainer. Ruud van Nistelrooy is nieuw op dat niveau. Is een debutant. We willen allemaal heel erg graag dat hij het goed gaat doen, heb ik het gevoel. Omdat we snakken naar een nieuwe lichting Nederlandse toptrainers. Het is natuurlijk een fantastische speler geweest. Het is een mooie persoonlijkheid. Allemaal prima. Maar ik zie nog niet echt een hele logische hand van Nistelrooy. Maar Sanne, is er een hand? Van Nistelrooy? Ja. Nou ja, dat vind ik ook nog wel lastig te zien. Maar het is tegelijkertijd, en dat zegt ook iets over de trainers in Nederland, zowel Van Nistelrooy als Schreuder zijn eigenlijk trainers die het nog moeten laten zien. Het zijn geen gevestigde orde. En dan kun je nu eigenlijk, het is te vroeg om te zeggen of de hand van Nistelrooy bestaat in general. Dat we nu nog niet zien. Nee, dat nog niet. Maar het zegt niet ik denk wel dat het een goede trainer is namelijk. Alleen hij is nog zo jong, nog zo onervaren op het hoogste niveau. Dat heeft tijd nodig. Kees, weet terecht dat we het daarover hebben, terwijl jij net schetst dat het net zo goed ook 4-3 voor PSV had. Ja, ik vind deze wedstrijd wel anders dan die wedstrijd van Cambuur bijvoorbeeld. Daar was ik bij aanwezig. Toen schrok ik wel van PSV. Toen vond ik het echt futloos. Straalde niks uit. Ook in het elftal zag ik dat niemand opstond. En gisteren vond ik wel een andere wedstrijd. Ik vind dat een wedstrijd die je één keer in het seizoen, inderdaad wat we net zeggen, dat je dat een keer tegenkomt. Maar het is, ik denk dat Van Nistelrooy dat het ook niet mee heeft gezeten met de blessures die hij heeft gehad. Van de Week en Luc de Jong waren er, ja, toen, daar kan we niet bij. Nee. En hij heeft natuurlijk heel veel moeten schuiven. En hij heeft eigenlijk nu zijn echte vaste elftal nog steeds niet gevonden. Want nu is Guti er weer ingekomen in de laatste weken. Dus daar moet hij nu ook weer een oplossing voor gaan vinden. Wat gaat daar gebeuren? Vond je het logisch dat hij niet speelde, Guti? Kijk, volgens mij was hij niet helemaal fit, toch? Lijkt me. Ja. Vond ik het wel raar dat hij niet speelde, ja. Maar ik denk dat hij niet helemaal fit was. Maar ik denk dat gisteren niks met Guti te maken had. Ik bedoel, als je de goals ziet. Kijk, als ze nou echt weggecounterd worden 3 keer. Dat je zegt, nou, het middenveld ligt maar, over. Heb je gelijk, maar vergeet dat even. Kijk dan toch naar alle tegendoelpunten. Dat zijn er dus veel te veel. Heeft dat ook te maken met de samenstelling van het middenveld bij PSV? Ja, ik heb bij PSV vaak gezien dit seizoen dat de ruimtes veel te groot zijn. Dus dat de voorhoede en de achterhoede, dat daar zo'n gat tussen zit. En als je dan, ik denk of je daar nou Sangaré of Guti of Veerman neerzet, dat die dat sowieso maar niet kunnen belopen. Dat is toch wel iets voor een trainer? Dat vind ik iets voor voor een technische staf, ja. Dat heb ik bij PSV echt te vaak gezien. Misschien dat Guti het persoonlijk zelf wat meer bij elkaar houdt. Dat zou kunnen, dat het zo'n type speler is. Maar die kan wel die ruimtes wat beter bespelen, omdat dat in hem zit. Die kan dat beter dan Veerman. Maar je moet Veerman en Sangaré niet in grote ruimtes laten voetballen. Dan komen ze in de problemen. En dat gebeurt nog te vaak bij PSV. Zal er nog heel even Luc de Jong, afgelopen weken vaak over hem gegaan. Dat hij gemist werd. Nu is die weer terug. Maakt hij PSV beter? Ja, dat denk ik wel. Hij is in ieder geval de leider die een beetje gemist wordt op het veld als hij er niet in staat. En dat is zo belangrijk voor zeker wat er dus gisteren gebeurde. Dan mis je precies dat één. En dat is iemand die zegt, jongens, of je nou de spits staat of keeper bent, rustig aan allemaal even. En ik denk dat Luc de Jong dat ene stukje wel brengt. Dus ja, die mist het dus zeker. Gezag. Ja. Ja, zeker met een jonge coach. Dan heb je iemand nodig op het veld die zegt, jongens, tranquilo. Ja. Of rustig aan. Ja, kan ook. Of take it easy. Dan die andere opvallende nederlaag. AZ bij Excelsior. Een week geleden nog koploper. En inmiddels is Ajax zo'n beetje uit het zicht verdwenen. 2-1 voor Excelsior. Dat is een hele grote verrassing en een grote dreun voor AZ. Dit is zeker de grootste klap. Met name omdat we de eerste helft in onze wedstrijdmentaliteit echt tekort hebben geschoten. Ja, een paar weken geleden zaten we hier ook in het Sportforum. Jullie waren er volgens mij toen niet bij. Toen zei iedereen dat AZ titelkandidaat zou zijn. Nou, we zijn een paar weken verder. Kunnen we nu weer de andere kant op redden? Wie waren dat? Jongen. ik kan het zo even voor je opzoeken, maar nee. Dat is ook het mooie aan. Dat is het mooie aan voetbal, toch? Ja. Ja, dat maar nu dan? Ik bedoel, is dat nu dan in één keer de andere kant op? Nou, ik denk dat AZ uiteindelijk en ik in de breedte van de selectie gewoon wat tekort komt. En dat komt ook door de blessures die ze hebben nog steeds met Martins Indy en Pavlidis. Karlsson nog steeds niet de oude Karlsson. De fitte Karlsson moest gisteren ook nog eens op een andere positie spelen. Nou, dat pakte al helemaal niet lekker uit. Dus daarin missen zij gewoon. Dan hebben ze met al die wedstrijden op komst missen ze gewoon net wat extra spelers ook om dit soort wedstrijden dan over de streep te trekken. Als je dat vergelijkt met PSV, Feyenoord en Ajax. Maar deze wedstrijd toch niks mee te maken, Kees. Ik bedoel, hele lijn nu van. Ja, nee, van snap ik. Ik bedoel, ze hebben al heel veel gespeeld, hè? Want ze hebben natuurlijk het meest Europees gespeeld van alle teams. Waar ze zich juist doorheen sloegen. Ik denk, die selectie valt wel mee. Want ik denk dat ze in jaren niet zoveel breedte juist hebben gehad. Alleen, ze hebben inderdaad wel voortdurend blessures. Ze missen eigenlijk altijd wel 3 of 4 basisspelers. Pavlidis heeft natuurlijk nog nauwelijks gespeeld. Karlsson heb je gelijk in. Al had ik het idee dat hij echt ongeveer met de pet naar gooide in die eerste helft, toen hij aan die rechterkant moest spelen. Ja. Ik vond dit ook wel een beetje falen van de coach bij AZ. Ik vond het merkwaardig om toch in een voor AZ altijd lastige wedstrijd bij Excelsior ineens anders te gaan spelen daar voor in. Hè. Je, bedoel, je beste man Karlsson komt langzamerhand terug. Die zet je. Op zijn beste positie. Precies, dat is een Tanitje. Die moet dan aan de linkerkant spelen, niet aan de rechterkant. Sugawara is echt een van de beste spelers bij AZ. Die vult dat prima in aan die rechterkant. Dus hij had dat niet hoeven doen. Gisteren even niet hoor, trouwens, hoe die inviel. Ja, maar het leed lag er eigenlijk al een beetje. Maar hij had gewoon met zijn normale basis kunnen beginnen. En ik vond het eigenlijk wel verbazend dat hij in zo'n wedstrijd dat ineens een beetje overboord gooit. Hij mist Evian trouwens ook nog steeds aan die rechterkant. Die daar normaal gesproken goed kan spelen. Kijk, Maxime Dekker is een jongen van 18 die dan continu wedstrijden moet spelen. Ja, die wordt dan gisteren voor dus gewisseld. Ik denk wel dat dat ook wel een beetje... Maar ze zijn er nog niet af hoor. Want ze spelen al tegen PSV voor de winterstop. Dat is een hele belangrijke. Hè? Maar ze hebben ook van Ajax gewonnen. Pavlidis is heel belangrijk voor ze als hij terug is. Want dan kunnen ze met een goede Carlson spelen vanaf links. Met Pavlidis en bijvoorbeeld Odegaard aan de rechterkant. Dan hebben ze echt wel een hele goede voorhoede. Heb jij er vertrouwen in, Sanne? Nee, tenminste, ik vind AZ vind echt... Vind jij ook dat het niet breed genoeg is om dit soort dingen maar te ik denk dat je sowieso bij AZ eigenlijk pas rond maart over kampioenskansen moet gaan praten. Het is oktober en ja, dan win je een keer van Ajax. Dat is natuurlijk hartstikke knap en ze hebben echt wel een goed team. Maar het is, als je AZ bent, heb je echt exceptionele goede jongens moeten rondlopen. En die moeten dat in oktober echt al laten zien. En dan moet je echt al kunnen zien van, hey, wacht even, daar lopen wat speciale kiddo's rond, weet je wel? Van die jonge jongens die het echt dit jaar anders gaan doen en die AZ kampioen gaan maken. Dat voel ik gewoon nog niet echt. Dus dat, ja, daar is het ook nog veel te vroeg voor. Dus nee, ik ben nog niet overtuigd, maar en in maart misschien wel. Keeper is een probleem aan het worden. Die begon goed, Hobby Verhulst, jarenlang een beetje tweede doelman. En verbazingwekkend goed in het begin van het seizoen. Maar nu twee wedstrijden op rij tegen Feyenoord en nu tegen Excelsior ook niet echt heel erg lekker aan het keepen. Nee, maar het is ook gewoon kwaliteit. Weet je, die driehoek achterin, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Feyenoord, die daar Bijlo, Trauer en Trauner en Ancho hebben. Ja, als je dan Beukema, Maxime Dekker, Verhulst, ja, ik vind dat daar gewoon... Dat daar bijvoorbeeld de crux ligt. Dus dat Feyenoord daardoor hoger gaat eindigen dan AZ. Nou, laten we dan alleen eens naar daarom al. Laten we eens naar Feyenoord kijken. Daar dachten ze misschien al aan de titel herfstkampioen. Want met Fortuna thuis, Volendam uit, Cambuur thuis en Excelsior thuis als programma zouden ze wel 12 punten moeten kunnen pakken. Maar nee, het ging al mis bij halte nummer 1. Thuis tegen Fortuna werd het 1-1. Bestaat de kans dat je dan als speler, misschien ook wel als trainer, een beetje slaap wordt gesust, zo van dat komt wel goed, 12 punten en we zitten er helemaal in? Ik kan alleen over mezelf praten als trainer sowieso niet, omdat ik weet hoeveel moeite het ons kost om wedstrijd te winnen. Nou, als je ons de eerste helft ziet voetballen, krijg je het gevoel wel dat de spelers dat gevoel gehad zouden kunnen hebben. Maar de tweede helft heb je denk ik een heel ander Feyenoord gezien. Kees, jij hebt gevoetbald. Dan zie je dus het programma van de komende weken. Heeft dat invloed inderdaad? Kan het zo zijn dat je dan minder scherp wordt als je ziet hoe gemakkelijk het zou kunnen zijn? Nee, ik kan het me niet voorstellen. Je hebt het daar wel over onderling. Je kijkt natuurlijk naar het programma. Het wordt vanuit de media natuurlijk aangekondigd. Van, hey, vier wedstrijden. Je krijgt er vragen over. De spelers en trainers. Maar ik ga ervan uit dat je die wedstrijd begint. Dat je gewoon aan die wedstrijd denkt. En niet denkt, nou, straks aan Volendam en Excelsior. En dan... Het leek er overigens wel op, hoor, bij Feyenoord, de eerste helft. Want ik was er bij die wedstrijd. Nou, het was echt... het was aan de bal slecht, maar het was ook zonder bal slecht. En dat vond ik wel een beetje verbazingwekkend bij Feyenoord. Kijk, dat zij moeite hebben met clubs die zich helemaal terugtrekken. En dan moet je creatieve spelers hebben. En Idrissi is er niet. Vorig jaar hadden ze natuurlijk Sinistera, die dat heel goed kon. Dus ze missen daarin ook wel net wat spelers, vind ik. Maar ik vond ook het druk zetten, nou, dat heb ik gisteren ook laten zien, vond ik echt heel matig, de eerste helft. En Fortuna, ja, die zijn gewoon ondertussen ongeslagen al 6 wedstrijden. Die speelden echt hartstikke leuk. Die durfden om er, wat Arno net over RKC zei, dat gold ook voor Fortuna zaterdagmiddag. Die waren echt, probeerden ook te voetballen en met het mes tussen de tanden. Dus Feyenoord heeft echt, had de verkeerde tegenstander uitgekozen om de eerste helft zo voor de dag te komen. Het was echt een eigen schuld. Maar Slot is ook wel met een ontzettende zoektocht bezig. Hè? Want daar wisselt ook elke keer veel qua namen, maar ook qua posities. Hè? Tijdens de wedstrijd al? Ja, was er tijdens de wedstrijd Szymanski die dan toch weer in een andere rol gaat spelen in die wedstrijd. We hebben Dilrosun aan de zijkanten gezien. Op een gegeven moment was het op 10 ineens de uitvinding. Fantastisch. Nou, dat duurde een paar wedstrijden, toen was hij weer weg. Hansco zeggen we allemaal van wat een goede centrale verdediger daar linksbenig. En dan staat hij ineens weer linksbek in zo'n wedstrijd. Geertruida, in mijn optiek toch nog steeds meer een verdediger. Die wordt dan op het middenveld gezet. Idrissi zat natuurlijk tegen. Die was echt net goed aan het worden. De oude Idrissi. En dan had hij natuurlijk met Dilrosun op 10 kunnen blijven spelen. Dus daarin moest hij, dan wisselt, wat schuiven. Hij maakt ook wel wisselingen waarvan je denkt, is dat nou echt nodig? Is het niet tijd dat je nu, we gaan november in, dat je toch ook gewoon denkt, deze 11 zijn mijn beste. In plaats van dat hij voortdurend aan het zoeken blijft. Ja. Dat wordt echt wel een beetje tijd. Dat duurt wel lang. Ja, want Sanne, vorige week bij AZ ging het zo goed. Hoe verklaar jij het verschil? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Het zijn ook wel moeilijke keuzes, hoor, vind ik zelf. Want ik zou het ook niet 1, 2, 3 kunnen oplossen. Nou ben ik gelukkig ook geen trainer van Feyenoord. Maar Slot is een hele goede trainer. En ook als het op tactiek aankomt. Dus ik verbaas me inderdaad wel dat hij zo zoekende is. Maar hoe zouden jullie dat dan oplossen? Zeker die keuzes die hij nu moet maken. Is er voor jullie wel een duidelijke basiself? Is het sowieso Danilo op de bank? Is dat een goede keuze? Dat vind ik, want het is voor ons makkelijk zeggen. Hè? Van, het is onbegrijpelijk dat hij die keuzes niet weet te maken. Maar ik weet het zelf ook niet zo goed. Het is ook zo'n op de linksbackpositie, daar hebt hij gewoon met kwaliteit problemen te maken. Want die Lopez, die Bjorkan speelde bij Go Ahead uit. Nou, die maakte toen een hele slechte indruk. Ja. Dus die Lopez is daarna gekomen. Nou, daar heeft hij dan toch ook niet de volste vertrouwen in. Dus dan gaat hij weer schuiven. Ja, misschien moet je dan inderdaad maar zeggen, laat hem dan maar staan. Dan speelt Hansko op zijn beste positie. Ja, daarin moet hij misschien wel nu een keuze gaan maken. Ja, ja, en de punten zijn nu net zo waardevol als in mei, weet je wel. Dus het is ook wel, ja. Maar Sander, we hebben het nu over de wisselvalligheid van AZ. We hebben het net over de wisselvalligheid van Feyenoord gehad. Ajax is ook redelijk wisselvallig bij vlagen. Vergeet ik er nu nog één? Ik bedoel, misschien hoort wisselvalligheid PSV. Ja, NEC is niet wisselvallig, die spelen altijd gelijk. Ja, dat is waar. Kun je opbreken, maar misschien hoort het in de top ook wel een beetje bij het Vaderlandse topvoetbal, dat het niet altijd high level kan zijn. Nee, maar ik denk dat Arno een heel goed punt had, dat het ook de compliment is voor de Eredivisie op dit moment. Excelsior, RKC, Fortuna, blijkt gewoon dat je daar gewoon punten van kan verliezen. Dat is toch heerlijk? Dat is top. Ja. Ja. Dat speelt zeker mee. En je moet niet vergeten, ik bedoel, Slot is gewoon een toptrainer. Maar hij heeft wel een totaal nieuwe selectie. Dus daar mogen we wel een beetje geduld hebben. Ik ben er wel wat ongeduldig. Ik vind dat hij wel een paar knopen mag hakken. Maar hij is wel bezig met het opbouwen van een heel nieuw elftal. En als hij het elftal van vorig jaar had kunnen handhaven, was dat een stuk simpeler geweest. Zeker. Dat is nou helemaal niet zo in Nederland. Dat geldt bijna voor elk team. Dat geldt voor PSV eigenlijk ook wel. En die hebben ook nog ontzettend veel blessures gehad. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat iedereen zich een beetje naar die winterstop sleept over 4 weken en dan na het WK. Dat heb je al vroeg. In januari. En dan hebben we nog 20 wedstrijden. Vergis je niet, hè? Want we spelen maar eigenlijk het is het 35%, 40% van de competitie. Dat muziek is de eindtune, Prador. Is dat bij radio zo? Ja, dat is bij radio zo. Het gaat echt natuurlijk pas na de winterstop gebeuren. Dus je moet zorgen dat je gewoon niet te veel stomme dingen nu doet. Ja. Graag tot zo, Latine. NPO Radio 1. Okay, daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Woensdagavond. Rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax Liverpool. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. Luister lekker sport hier op NPO Radio 1. Een wonderschoon doelpunt. Woensdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een drukke huishouden tot booming business. We leggen glasvezel in rap tempo aan in Nederland. Dus check snel of het op jouw adres beschikbaar is op kpn.com/glasvezel. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Stap nu over op glasvezel, internet en tv van KPN en betaal de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Zelfs als je voor 1 gigabit kiest. Ontdek alles op kpn.com. Boek nu met Holland America Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte.

EONOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goed, dan zijn we weer bij het Sportforum. Zometeen behandelen we Ajax natuurlijk ook nog even. En we praten dit uur vooral verder door over wat er buiten de voetbalvelden zoal gebeurde. En dat doen we nog steeds met Sanne van Dongen, sportverslaggever en presentator van ESPN, voetbalanalist Kees Kwakman en NOS-voetbalspecialist Arno Vermeulen. De voetbalbond KNVB trok een streep door een al dan niet geplande vervolgactie op het dragen van de One Love aanvoerdersband in de Eredivisie. Vorige week veroorzaakte dat de nodige discussie en die is nog niet ten einde. En wij gaan er zo ook nog even over door. Louis van Gaal ontvouwde de voorlopige selectie van Oranje, die naar het WK in Qatar afreist over een paar weken. Onze forumleden weten wellicht nu al een beetje wie er gaan afvallen en wie er zeker zijn van hun plaats. Dat zometeen. Wij weten dat we een overzicht hebben van het belangrijkste sportnieuws. Een bijzondere dag voor Robin Veldman, de relatief onbekende Nederlander, is interim trainer van Anderlecht na het ontslag van Matsu. Veldman is 36 jaar en werkte in de jeugd van Heerenveen en Ajax en was coach van Jong Anderlecht. En Aston Villa heeft ook een nieuwe trainer, bekendere naam Unai Emery. Hij neemt het over van ontslagen Steven Gerrard. Emery komt over van Villarreal en werkte eerder in de Premier League bij Arsenal. Dan de eerste divisie. PEC Zwolle blijft in het spoor van koploper Heracles Almelo. Het won met 1-0 bij Jong FC Utrecht, de hekkensluiter. PEC heeft na 12 duels 2 punten minder dan Heracles. En Carlijn Achtereekte die fietst ook volgend jaar voor Jumbo-Visma. De Olympisch schaatskampioen op de 3 kilometer van 2018... maakte een half jaar geleden de overstap van de schaats naar de wielerploeg van Jumbo. En dat beviel zo goed dat ze mag blijven. Carlijn is een ruwe diamant, dat zegt sporttechnisch manager Rutger Thijssen. We zien veel potentie bij haar en dat ze nog lang niet volledig benut heeft. We gaan haar dus verder begeleiden. De Nederlandse tennissers nemen het in de Davis Cup Finals op tegen een gehavend Australië. Nick Kyrgios, de nummer 2 van de wereld, heeft zich niet beschikbaar gesteld. Nederland speelt over een maand in Malaga de kwartfinale tegen Australië. En de jeugdopleider van Ajax levert de meeste spelers op in het Europese voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van een Zwitsers bureau. Op dit moment zijn er 85 spelers actief op het hoogste niveau, die tussen hun 15e en 21ste, tenminste 3 jaar in de jeugd van Ajax hebben gezeten. Benfica is 2e op die lijst en Dynamo Kiev 3e. Iran moet worden uitgesloten van het WK in Qatar. Dat vindt Sergej Palkin, algemeen directeur van de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. Volgens hem is Iran medeplichtig aan het leed van de Oekraïense burgers, omdat het drones levert aan de Russen. De directeur oppert dat Oekraïne de plek van Iran op het WK moet innemen. Kees Kwakman, goed idee? Ik denk dat Mancini, de bondscoach van Italië, het daar niet mee eens is. Want die wil dan ook, bedoel je? Dat denk ik ook, ja. Nee, nou jongens, laten we... Moeten we dit serieus nemen? Nee, ik denk dat die 18 voetballers van Iran, of die 26, kunnen er niet zoveel aan doen, toch? Die naar de WK gaan. Ja, Sanne? Nou, ik denk ook niet dat de FIFA überhaupt dit dossier gaat openen. Dus ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik zou het overigens niet een heel slecht idee vinden, hoor. Als ik de baas was, had ik het dossier misschien wel geopend. Maar ik zie het niet gebeuren. Arno? Nou, het is geen songfestival, hè? Nee, maar het is natuurlijk de sympathie van ons allen ligt bij Oekraïne. En we vinden het ontzettend vervelend dat ze die drones maar over die arme mensen in Oekraïne sturen. Maar als je dit gaat doen, je gaat alle politieke ontwikkelingen steeds meewegen welk land wel en niet mee mag doen, dan wordt het een wel een hele rare tombola. En bovendien, de een kijkt er weer anders tegenaan vaak dan de ander. Dus daar moet je wel zoveel mogelijk van afblijven. En Kees heeft gelijk, op het moment dat er wel een land nu zou worden geschrapt, dan zijn er heel veel landen die hun vinger opsteken. En ik heb begrepen dat in de reglementen van de FIFA niet precies staat hoe dat dan opgevuld moet worden. Dus dan zal inderdaad Italië zeggen van, dan willen wij misschien wel. Wel de hoogst genoteerde op de ja, lijst. Ja, het is niet voor mij niet helemaal... Dat zou Italië zomaar kunnen zijn. Daarom. Nee, dus. En er is meer oorlog op de wereld en ook geweest. Snap je, Oekraïners zitten zo op ons netvlies nog. En dat is natuurlijk ook heel logisch, dichtst erbij. Maar ja, wat dat betreft kun je elke WK denk ik wel een oorlog... Openen. Ja. Praten we nog even door over de Eredivisie. We hadden net al over PSV en AZ. Die verloren. Feyenoord speelde gelijk. Dan de lachende derde, of in dit geval vierde. Ajax had het lastig bij RKC, maar won uiteindelijk met duidelijke cijfers 4-1. Het was een hele slechte eerste helft van Ajax. Een goede van RKC. Dat kans had om meer te scoren dan die ene goal die het uiteindelijk maakte via Pelle Clement. 1-1 was de ruststand. Maar daarna, na rust dus, stelde Ajax orde op zaken. En liep het uit dankzij een hele fraaie goal van Berghuis en 2 van Brobbie. Ja, zeker. Wanneer je vorige week 2 keer scoort, vandaag weer 2 keer scoort. Dat geeft je alleen maar meer vertrouwen. Want een wedstrijd winnen is mooi, maar je moet wel scoren als spits, vind je altijd, toch? Klopt. anders kan ik niet slapen. Ja, hij heeft goed geslapen, dus. Hij zei het vorige week ook al. Sanne, de laatste weken ging het hier natuurlijk vaak over Brobby, Kudus. Wie moet er nou spelen? Heeft Brobby nu zijn stempel gedrukt? Ja, denk het wel. Het is natuurlijk wel heel gek om een spits te hebben die zo sterker uitziet en die niet 90 minuten vol kan maken. Dat gaat er bij mij af en toe nog niet helemaal in. Maar hij heeft wel de minste minuten nodig om een doelpunt te maken. Dus het is een beetje... Wil je liever iemand die 40 uur nodig heeft om het werk te verrichten, of als iemand dat ook in 20 uur kan? Misschien is dat wel de optie. Dus ik zou voor Brobby gaan. Ja. Dan, als we het over basisplaatsen hebben. Wijndal, die werd gewisseld. Blind ging eraf, hij ging erin. Hoe dicht zit hij tegen een basisplaats aan, denk jij, Arno? Nou, eigenlijk niet echt, omdat hij het zelf steeds niet waarmaakt. Op zichzelf is er een beetje vacature daar nu wel. Omdat natuurlijk Blind ook weer centraal speelt, maar ook wel een beetje aan het rommelen is. Dan denk je, Bessie, er is ruimte voor Wijndal. Een goede Wijndal zou daar moeten kunnen spelen. De Wijndal van 2 jaar geleden eigenlijk, vind ik. Want ik vond hem afgelopen jaar bij AZ eigenlijk al een minder seizoen doormaken. En voor hem geldt wel een beetje hetzelfde als voor Daley Blind. Hè. Die heeft een geweldige paas. Wijndal is iemand die heel erg goed kan opkomen. Maar is verdedigend ook niet goed. Daar was hij vorig jaar ook niet bij AZ. En dat heeft hij ook niet echt ontwikkeld. Ook fysiek niet. Hij lijkt ook niet helemaal fit. Nee, hij oogt echt niet fit. Niet snel genoeg. Kan het dossier, ook dat dossier, niet helemaal openen. Maar als Wijndal niet helemaal goed is, niet top is, dan is hij niet beter dan de spelers die Ajax nu heeft. Dus hij heeft een probleem. Als hij zorgt dat hij op zijn echt oude niveau gaat spelen, misschien moet hij wel een schop onder zijn kont krijgen. Want hij is wel altijd wel heel erg goed lachs en een beetje nonchalant zo van het komt wel goed. Dan heeft hij een kans. Maar anders dan met Bessie en Blind, als die fit zijn, dan staan die voor hem, denk ik. Ja. Kees Kwakman, jij moet als liefhebber genoten hebben van Berghuis. Met name die goal. Ja, die goal was... Het shot van achteren, iedereen heeft het ongetwijfeld gezien. Dropshot. Of die dropkick eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Ja, gisteren hebben we hem ook onbeperkt laten zien. Want het was zo'n geweldige goal. Maar ook die eerste goal al, hè, hoe hij dat balletje met buitenkant voet meegeeft. En daarna krijgt hij hem dan terug en schiet hij met een beetje mazzel in. Ja, Berghuis is gewoon zo'n speler die dat kan. En die is creatief in zijn geest. Maar ook nog eens in zijn doen en laten. En gelukkig is ook dat, want we hebben hem bij Feyenoord natuurlijk, hadden we het om de 4 wedstrijden moest je het over een gekke actie van hem hebben. Mm-hmm. Want dan hij liep daar heel gefrustreerd rond natuurlijk in die tijd met advocaat. En dan toch opeens kwamen er weer rare dingen of het nou teksten waren, maar met name ook rare tackles en acties in de wedstrijden. Mm-hmm. Nou, dat is helemaal weg. Hij heeft een bepaalde verbetenheid die echt heeft ontwikkeld. Heeft hij meegenomen naar het Nederlands elftal. En hij kan gewoon geweldig voetbal op meerdere posities inmiddels. Dus hij heeft echt een mooie ontwikkeling gemaakt. Is hij constant genoeg? Vind ik wel, ja. En natuurlijk heeft hij ook wel eens mindere wedstrijden. En ook hij kon zich in die Champions League wedstrijden niet... net als de rest was hij ook niet goed. Maar alsnog, denk ik, zeker in de Eredivisie... is hij voor Ajax een van de meest constante spelers. Nou, het is wel de vraag, hè. Want... misschien wordt hij nog steeds wel beter en beter. Maar dat blijft wel een beetje zijn makker natuurlijk. Ja. Als hij balverlies leidt, dan heeft hij het ook vaak gewoon, bij wijze van spreken, 5 keer op een rij. Weet je? Ja. Dat hangt een beetje aan hem met zijn manier van spelen. Dat hoort ook wel een beetje bij hem. En het aantal slechte wedstrijden wordt volgens mij minder. Maar hij heeft er nog wel eens dat je denkt van, hoe kan het nou, een speler die zo goed is, die ineens zo slordig ook in zijn spel. Maar Sander, heeft dat misschien ook met gevoel te maken? Dat hoe hij zich voelt, laat me zeggen, als de eerste 10 balcontacten lekker zijn, dat hij in die wedstrijd zit en dat je dat de hele wedstrijd door kan trekken? Ja, dat heeft altijd met gevoel te maken, denk ik. Ja, dat is een flow. Als jij al een paar wedstrijden gewoon met zelfverzekerdheid op het veld staat, als je die ballen op deze manier raakt, dan sta je natuurlijk de volgende wedstrijd veel beter op het veld. En hij zit op dit moment in zo'n flow. En dan weet je ook, met het WK dat eraan komt, dan groei je en je groeit. En je voelt op een gegeven moment dat je de wind mee hebt. En dan kan het zomaar alles lukken. En als je hem dan, nou ja, wat ik al zei, 2 keer zo raakt als gisteren, dan denk ik dat je dan nog wel vol kan houden. Doortrekken naar Ajax Liverpool, zou je zeggen? Ja, dat zou heel fijn zijn. Dat zou wel moeten, toch? Nou, je hebt wel echt zoiets nodig om iets te breken bij Ajax op Europees niveau. Heb je even een individuele actie nodig zoals Berghuis dat in zich heeft. Er moet een band gebroken worden. Het schroom moet er vanaf. Je moet ergens een keer in de eerste half uur tegen Liverpool, moet er iemand opstaan die iets geks doet. Misschien is het wel weer Tadic die ineens weer weet hoe zijn benen werken. Er moet iets gebeuren en dan kan het zomaar zijn dat je van Liverpool wint. Tadic die in één keer weet hoe zijn benen werken. Hij wist het wel. Dat vind ik wel mooi. Ja. Wat verwachten jullie van Ajax Liverpool, Arno? Nee, ik denk dat ze kansloos zijn. Oh. Overigens denk ik dat ook, hoor. Maar ik hoop dat er in de eerste half uur dus de band gebroken is. Dan hadden ze bewijzen van ook tegen RKC gewoon 90 minuten overtuigend moeten spelen. Dat zien we nog niet. Ze zijn achterin echt kwetsbaar. Eredivisie prima. Internationaal op dit moment is er echt een groot gat. En Liverpool heeft echt wel zijn eigen problemen. Mm. Maar zoveel fysiek beter. En ik verloren dat... wel afgelopen weekend. Ja, ze blijven de punten. Maar ik denk het niet. Ik denk dat Ajax blij mag zijn als ze natuurlijk Europa League halen. Ajax gaat denk ik ook die eigen speelstijl die ze hebben, die gaan ze toch wel weer hanteren. Ik hoop in ieder geval dat ze wel iets hebben geleerd van die thuiswedstrijd tegen Napoli, dat het niet zo naïef weer zal zijn. Ja. Want met name dat druk zetten wat Ajax altijd geweldig deed, ja, dat is echt wel een stuk minder dan dat het was. Dat is misschien ook niet zo raar. Daarin zijn ze ook wat spelers kwijtgeraakt natuurlijk. En je hoorde er Alfred Schreuder vorige week al zeggen, dat duurt ook eventjes. Jongens moeten zich daaraan aanpassen. Zo'n Bessie die komt ineens in een heel andere speelstijl terecht. En clubcultuur. Ja, Kees, we hebben ook een probleem. Gewoon heel simpel in de lucht. Ja, absoluut. Timber hebben we de laatste paar keer gezien. Die internationaal ook echt volkomen geklopt wordt. Hè. Daar moet ook Vergaal over gaan nadenken. Blind die nooit een kopduel wint. Alleen Alvarez hebben ze als goede kop. Ja, Bessie weet ik eigenlijk niet. Nee, Bessie ook niet echt. Nee. Nou, dat is al een groot nadeel. Dat is niet best niet. Nee. Kijk. Opnieuw was er veel discussie over de One Love-actie tegen discriminatie. Zaterdag hoorden we voor het eerst Feyenoord-aanvoerder Kukçu zelf over zijn weigering om de One Love-aanvoerdersband te dragen. Ik had gelijk in mezelf een gevoel van, ja, ik heb respect voor iedereen, maar ik wil daar geen uithangbord voor zijn met betrekking tot mijn geloof. Ik ben een jongen met sterk geloof. Als ik geloof, dan laat ik dat eigenlijk niet los. En ja, dat heb ik geprobeerd. En ik heb geprobeerd loyaal te blijven aan mijn geloof. En zoals ik ook al zei, ik respecteer iedereen. Ik heb niks tegen niemand. Iedereen moet doen waar hij zich prettig bij voelt. Maar ik wou daar geen uithangbord voor zijn. Ja, Sanne van Dongen, hoe luister jij naar? Ja, ik vind het heel erg. Ik vind het dus heel bijzonder dat je zegt, ik respecteer iedereen. En die band staat er juist voor dat je iedereen respecteert. Dus als je iedereen respecteert, draag gewoon die band. Het is er al eens heel veel over gegaan. Maar ik denk niet dat jij, als jij niet het uithangbord wil zijn van deze gemeenschap. Dat is in principe je goed recht, inderdaad. In Nederland is het een vrij land. Maar je bent wel het uithangbord van Feyenoord. En die combinatie bestaat dan niet in mijn ogen. Als jij het uithangbord bent van een grote club zoals Feyenoord, dan kun je nou eenmaal niet die band weigeren. En dan denk ik ook dat er in de toekomst heel veel mensen nog eens heel diep na gaan denken over wie ze aanvoerder maken. Ja, One Love gaat niet alleen over de discriminatie van LHBTI'ers. Er was wat onduidelijkheid over. Volgens Kukçu zelf stond het deze keer wel duidelijk in het teken van die groep. Als iedereen gewoon logisch nadenkt, dan plan je die actie ook niet in de week van Coming Out Day. Dan kan je ook ergens anders in plannen. Dus voor mij is het eigenlijk was het heel simpel. Het is gewoon een actie eigenlijk voor die beweging. Dat mag ook. Daar ben ik niet op tegen. Ik respecteer iedereen. Maar om het dan zo... Hoe moet je het nou noemen? Ja, je wilt zeg maar onbewust... Wil je zeggen dat het niet voor die beweging is. Maar ik had wel het gevoel dat het voor die beweging was. En respect voor iedereen, zoals ik net ook gaf. Maar ik ben daar geen uithangbord voor. Je moet lachen, Sanne. Nee, omdat hij zichzelf natuurlijk tegenspreekt in één zin. Van ik wil dat eigenlijk niet uitdragen, maar ik heb respect voor iedereen. Maar er wordt niet gevraagd of hij met een man wil tong op de koolsingel. Er wordt alleen gevraagd of hij respect heeft voor iedereen. En als je dat hebt, dan draag je gewoon die band. Het is eigenlijk wel heel erg, hoor. Het woord respect wordt natuurlijk ook voortdurend ook misbruikt, weet je wel. Want het is een soort alibi. Hij heeft het over die beweging, vind ik ook een rotwoord eigenlijk. Gewoon die beweging. Hij zegt, hoe kunnen ze dat nou doen in het weekend van het coming-out weekend? Ja, natuurlijk is dat gekoppeld. Dat is bewust gedaan. Hij heeft gewoon ontzettend veel problemen met homoseksualiteit vanuit zijn geloof. Maar één ding... je kunt streng gelovig zijn, maar het geloof is geen alibi. Je moet altijd nog wel zelf blijven nadenken. Ik vind het echt vervelend als mensen dat als een alibi gebruiken. Ligt de bal het ontslaat niet je niet van je eigen verantwoordelijkheid om over dingen na te denken en daar een mening over te hebben. Ook al ben je streng gelovig. En ik ben het met Sanne helemaal eens. Feyenoord heeft het nu niet gedaan. Hebben gezegd dat gaan we dan komend seizoen doen. Ik had het veel beter gevonden als ze vanaf nu hadden gezegd hij is geen aanvoerder meer. De club heeft duidelijk gezegd wij staan heel erg achter deze actie. Dat past bij onze club, past bij ons beleid. Gewoon hoe wij in het leven staan. Als dan een aanvoerder daar toch gewoon afstand van neemt. Dat doet hij gewoon. Hij weigert om die armband te dragen. Nou, dan moet je andere aanvoerder nemen. Dus ze hadden gewoon moeten stoppen met hem als aanvoerder. Want de boosheid richt zich dan veel op Kukçu de afgelopen week. Maar zou de boosheid dan niet meer richting Feyenoord inderdaad moeten gaan? Die gewoon zeggen, dit weekend weer, jij bent onze aanvoerder. En we kijken in de toekomst hoe we dat anders kunnen doen. Nou, ik vond dat ze het in principe wel goed aangepakt hebben in eerste instantie. Door te zeggen van, je bent in deze wedstrijd geen aanvoerder. Ze willen er geen consequenties aan verbinden. Het is voor ons vaak makkelijker dan voor de club, dat geef ik toe. Ik heb die verantwoordelijkheid niet. Ik weet niet wat het met Kukçu doet als voetballer als hij die aanvoerdersband wordt afgenomen. Maar oké, het is mijn taak om er op een andere manier naar te kijken. Ik had liever gezien dat ze de aanvoerdersband ontnomen hadden. Omdat je ook kan onderbouwen naar hem toe waarom je dat doet. Dat is gewoon een heel duidelijk verhaal. En het had mijn voorkeur gehad, maar de winst, je moet ook altijd maar weer kijken wat dan toch de winst is, is dat ze er wel vanaf volgend jaar, alle clubs hebben dat eigenlijk wel gezegd, nog beter naar gaan kijken. Dus je zegt van tevoren, jongens, dit stralen we uit als club, dit willen wij zien. En als jullie dat niet kunnen onderstrepen, dan wil je in ieder geval geen aanvoerder meer van deze vereniging. Hij wil geen uithangbord zijn. Ja, maar dat wordt uithangbord. Maar ik even mijn vraag afmaken. Sorry. Ja. Hij wil geen uithangbord zijn. Ben je niet als aanvoerder van je team automatisch uithangbord van je club? Tuurlijk. Dat is je functie. Je bent uithangbord van je team. Je bent degene waar de scheids als eerste tegen praat. Je bent degene die als eerst naar de camera's komt na de wedstrijd. Je bent de club. Je draagt die band en dat is precies wat eraan hangt. En dus denk ik dat je ook de normen en waarden van je club ten alle tijde... Jezus Kwakman, ben je stil? Ja, weet je, ik heb hier altijd maatschappelijke discussies. Is niet mijn sterkste punt, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben hier altijd wat makkelijker in. Dat ik dan, ik vind, als Kukçu dit niet wil, dan moet hij dat niet doen. Mm. En ik snap heel goed dat mensen daarop tegen kunnen zijn. En ik weet je dat hij, zeg maar, van die beweging had hij het over. Ze hadden het misschien wel net wat anders kunnen doen, vind ik. Omdat je toch wel, op een gegeven moment had ik ook wel het gevoel dat we er een beetje mee werden doodgegooid. Wie zijn ze? Nou ja, gewoon het met de regenboog en regenboogparaplu en regenboogplopkap. Wij ook, hè, van ESPN deden er ook heel erg aan mee. Dus dan is het bij de informatie verkeerd gegaan richting hem ook. Ja. Dus hij had toch het idee dat het heel erg daarvoor was. Ja, maar ik denk ook als en dat ik vind het dat enige niet helemaal... was dan nog, weet je wel, als dat, stel je voor dat het de LHBTI plus gemeenschap was. Ik moet soms ook even nadenken bij de Q. Als dat het was, dan is het toch alsnog eigenlijk schandelijk dat hij hem niet draagt. Maar het is van hem gewoon vanuit zijn geloof. Dat is toch zo klip en klaar als wat. Klopt. Gewoon vanuit zijn geloof is hij daarop tegen. Klopt. En we hebben er allemaal omheen gedraaid. Dat is gewoon het verhaal. En dat zegt hij nu eigenlijk ook. Dus je kan eigenlijk eerder over het geloof... Ja, maar ik vind het schokkend en ik hoop eigenlijk dat de voetballerij ervoor zorgt dat het islamitische geloof en welke normen en waarden wij uitdragen hier in Nederland, dat het daardoor juist wat dichter bij elkaar komt. Ja, maar daar heeft het toch uiteindelijk mee te maken. Gewoon door het geloof draagt hij deze band. Maar ik hoop eigenlijk en ik hoop nog steeds dat deze discussie ook voor hem en ook voor andere jongens die islamitisch zijn in de voetballerij, dat ze denken van, hey, wacht even, ik heb respect voor mensen die op homo's vallen. Dus ik draag die band in de toekomst. We kunnen samenleven, want dat kan. Dus dat is, soms wordt dat wel eens vergeten. Kukçu kan prima samenleven met de homo's in Rotterdam. Dat boeit hem waarschijnlijk echt niet. Alleen, zegt hij ook, hè? Dat zegt hij ook. Dus het probleem zelf is er eigenlijk niet. Alleen het stapje wat nog gemaakt moet worden, is dat hij dan zegt, jongens, jullie hebben gelijk. Het is oké, dus ik draag die band. Ja, maar hij wilde dus niet de voorloper. Hij wilde dus niet degene zijn die dat zou Kees, doen. Je hebt als taak als mens volgens mij om te helpen. Ook vanuit zijn geloof notabene. Ik bedoel, er zijn ook heel veel homo's die hetzelfde geloof hebben als dat hij heeft. En die ontzettend veel problemen hebben om uit de kast te komen. Juist daarom. En dan kan je een steentje aan bijdragen door te helpen. En dat doet hij in een contrabeweging. Dus door die armband om te doen, dat hij daar misschien een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Dat mensen eerder gewoon durven om uit de kast te komen. Wat natuurlijk verschrikkelijk is als je dat niet durft. Ik denk dat doet hij niet. Ik denk dat het voor hem ook een hele moeilijke situatie is. Voor hem is het in ieder geval moeilijk. Maar we gaan even naar afgelopen vrijdag. Want dan is de actie geëvalueerd natuurlijk ook bij de KVB. En zij maakte bekend dat een mogelijk vervolg van de actie, van de One Love actie, half november en niet doorgaat. Volgens de bond komt de nadruk te veel te liggen op wie wel en niet meedoet. We luisteren naar Ruud Gullit, die zit in de commissie Mijnals, die zich bij de KVB richt op discriminatie. En bij Ziggo Sport reageert hij teleurgesteld op het besluit. Het irriteert me gewoon. Ik denk bij mezelf van, het nog niet eens om de commissie, maar meer om het feit dat er dus heel veel groepen en heel veel mensen bij de KVB het niet voelen. Zij voelen niet aan de lijve wat het is om buitengesloten te zijn. Dat is en daardoor wordt het een soort van bühne. Ja, dus dat je doet voor de bühne, dat je doet voor de mensen. Van, kijk, onze zeven dit doen. Maar je voelt het niet. Er is geen urgentie bij jou. Dan hebben we het veel gehad, ook nu, maar ook de afgelopen week over Kukçu. Wel of niet, is dat nou goed, ja of nee? Maar als je dit dan hoort, Kees, vind je dat de KNVB dit serieus genoeg neemt? Nou ja, ik mag toch hopen dat de KNVB hierover nagedacht heeft. Alhoewel je bij de KNVB de laatste tijd, die hebben zoveel rare dingen gedaan. Wat dan? Nou ja, met betrekking tot, neem alleen maar die transferwindow die ze opeens even vergeten waren. Noem maar eventjes wat. Dag te vroeg dicht. Dag te vroeg dicht, ja. Dus, maar ja, ik herinner me ook nog dat Ruud Gullit een tijdje geleden met die president van Tsjetsjenië rondliep. In de grootste, een van de grootste boeven van deze wereld. En een hele grote, volgens mij is dus hij ook geen voorstander van. Hij heeft geen recht. Nee, nou ja, goed. Dan weet je, heb ik weer van. Was die trainer trouwens? We roepen er, iedereen roept altijd maar wat. Iedereen moet er maar ook steeds een mening over hebben. En ja, de KNVB, ik wist niet eens dat, dat er nog één ding op het agenda stond. Wist ik eerlijk gezegd niet eens. Dus ze hebben eigenlijk. Dat vervolg wat ze nu niet door laten gaan, dat bedoel jij? Ja, ik wist niet eens dat er een vervolg zou komen. En volgens mij heel veel mensen niet. Was er ook nog niet. Het was geopperd dat ze eventueel op de laatste speeldag de actie zouden herhalen. Omdat er... Maar waarom dan nu zo snel al deze beslissing? Dan kunnen ze toch in de tussentijd nog heel veel... Ja, maar het is 2 of 3 weken en zo'n actie moet je denk ik wel betijds. Natuurlijk is er veel meer commotie geweest dan waar ook de KNVB... Voor de helderheid trouwens, de clubs hebben de KNVB verzocht om die actie sowieso niet door te laten gaan. Dus dat is niet initiatief van de KNVB geweest, maar van de clubs die dat verzoek hebben ingediend. Met welke reden, weet je dat? Nou ja, ik denk dat het wel ongeveer gelijk is aan wat de KNVB zelf ook naar buiten heeft gebracht. Ik bedoel, er is wel heel veel commotie, daar kunnen we niet omheen. Ik bedoel, wij praten er ook weer over, dus er is heel veel commotie. Er was ook wel echt kritiek, wat Kees ook eigenlijk zegt. Er was kritiek op de KNVB, was die actie wel helder? Had je dat van tevoren beter moeten insteken? Had je duidelijker moeten zijn? Had je die aanvoerders misschien moeten meenemen in een bepaald deel van het proces? Hoewel het vorig jaar ook al was. En daarom hebben ze gezegd van jee, laten we daar eens goed naar kijken. Wat hebben we nou gedaan? Is dat wel goed? Maar dat vind ik echt... De commotie aan zich, denk ik, ja, dat gebeurt nou eenmaal. Daar hoef je misschien... Soms ben ik er ook wel een beetje moe van. Maar als KNVB zijn, dan vind ik dit nou echt gênant. Want, maar waarom? Omdat je plant zo'n actie met potlood. Ik zou juist door deze discussie, zou ik zeggen, dan pakken we nu de permanent stift en dan schrijven we juist op, want wij staan hier voor het een beetje alsof je ouders bent. Je voedt een kind op. Dat kind gaat keihard janken in de supermarkt met zijn benen op de grond. Ik wil vandaag chocola eten en je wil dat hij groente eet. Na de eerste beste commotie zeg je, oh, we trekken ons handen ervan af en we gaan laten het niet doorgaan. Maar je zegt hetzelfde als Gullit. Je staat toch ergens voor. Ja, maar je zegt hetzelfde als Gullit, maar ze trekken hun handen helemaal niet vanaf. Bovendien, onder de One Love paraplu's zijn er ontzettend veel acties waar dit er maar één van is. Ook Gullit doet nu net alsof de hele KNVB niet deugt, omdat er nu één actie voorlopig even niet doorgaat. Laat dat wel in de juiste proporties houden. Je kunt 20 goede acties doen, maar je zegt veel meer door het terugtrekken van deze ene actie. Dat vind ik echt, want daarmee zeg je eigenlijk, we zijn het eens, misschien is dat een beetje overdreven, maar we zijn het eens met Kukçu of met de whatever, en we trekken ons terug van deze discussie, want we durven het niet meer aan. Dus en we staan ineens niet meer achter ons punt. Dus je bedoelt met die ene actie vernietig je eigenlijk de andere acties die nog wel absoluut, doorgaan? Absoluut, absoluut. Want bij het minste of geringste trek je je terug. Echt, dat vind ik echt een hele vreemde invulling, hoor. Om die conclusie te trekken naar aanleiding van het feit dat je nu zegt we gaan even evalueren, dat dan de hele actie in je eigen gezicht ontploft omdat je dat doet. Ik vind dat echt heel gek. Nee, dat terugtrekken, dat vind ik erg. Want als jij als puber 1 keer meemaakt dat je ouders overstap gaan bij het zeuren. Die vergelijking die je nu doet gaat helemaal mank. KNVB zegt met de clubs van er is wel heel veel gebeurd, moeten we daar niet eerst even naar kijken hoe we dan verder gaan met die acties. Dat is iets heel anders dan wat je nu zegt. Jij zegt van een kind ligt dwars en die geef je dan zijn zin. Dat gebeurt hier niet. Maar je snapt toch, Arno, dat nu het persbericht, het nieuwsbericht wat mensen online lezen, namelijk de KNVB laat die One Love actie voor november niet doorgaan. Dat is wat de mensen lezen. Wat je online ook veel medestanders van Kukçu, die kapen dat nu om hun punt te maken. Van zie je wel, goed dat het niet doorgaat. Ja, dat is denk ik wat Sanne bedoelt. Maar weet je, daar kan je natuurlijk nooit mee dealen als organisatie. Dat als je zegt van, als je ervan overtuigd bent dat het beter is om het even nu niet te doen. Dat je zegt van, ja, dan wordt het gekaapt door de andersdenkende in dit geval. Daar kan je natuurlijk geen beleid op voeren. Ik bedoel, beleid is dat je zegt, we hebben die actie gedaan. We gaan even rustig evalueren en daarna gaan we de volgende stappen nemen. En dat doen ze ook op het WK. De aanvoerder van het Nederlands elftal speelt gewoon met een One Love-band om in die wedstrijden. Dus... Maar Sanne, maakt het voor jou dan misschien uit, want dat sneeuwt er misschien een beetje onder, dat de club zelf hebben gezegd van laten we even Even de boel terugtrekken en even evalueren. En even de KNVB, ja, begrijp ik van Arno, heeft de KNVB dit besluit niet genomen. Maar is het op verzoek van de clubs? Ja, dat zijn in mijn... Maakt dat wat uit? Nee, in mijn ogen niet, want jij hebt het over beleid. En het is ook stijl, hè. Mijn stijl zou zijn, jongens, wij vinden dit belangrijk als KNVB. Daarom hebben we die hele actie überhaupt gestart. Als jullie het er niet mee eens zijn, heel jammer voor je. Maar we gaan het toch door, we gaan ermee door. En misschien dat je dan niet hoeft te zeggen van... We doen er weer allemaal regenboogkleuren bij, weet ik veel. Maar dit dus nu toegeven is in mijn ogen wel echt... dan schiet je jezelf in de voet. Nou, als er dan clubs zijn die zeggen van... Nou, nee, we hebben gezien hoe het gegaan is, dat willen we niet. We doen niet mee. Nou, dan hebben ze wel heel snel gezegd... Oké, is goed. Was binnen een dag besloten. Maar ik vind het woord toegeven ook echt niet op zijn plek. Het is geen kwestie van toegeven. Het is in je eigen keuken kijken van doen we het goed. En dat doen ze met de club samen en met alle andere organisaties die erbij betrokken waren. Want er waren veel meer organisaties bij betrokken. Willen ze gewoon even kijken van zijn we op de goede weg? Hebben we het goed gedaan? Hoe kunnen we het beter doen? Nou, en dan heb je iets van tevoren gezegd. Het zou kunnen zijn dat we in die laatste speelronde dat nog een keer herhalen. Dan zeggen ze nu van, nou, misschien doen we dat gewoon dan in januari of februari een keer. Ik vind het wel heel veel stof doen opwaaien voor zoiets relatief kleins. Zijn er eigenlijk clubs die uit zichzelf die band dragen? Of mag dat niet? Nou, volgens mij mag dat wel. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat er misschien een aanvoerder zou zijn die dit weekend die gewoon de band wel zou dragen uit eigen initiatief. Omdat dat misschien dan nog wel sterker is dan als dat... opgelegd is, maar afgesproken is. Maar dat is niet gebeurd. In Engeland hebben we gezien, onder andere Kevin de Bruyne... die gewoon die armband om heeft. Dus daar wel. Ja, dat ze vertelde ook gisteren in Studio Voetbal... jongen van... ANP. Dat ze dus in Engeland... dragen ze dat ding gewoon. Dus helemaal geen punt van discussie. En we zijn af en toe in Nederland echt wel... Ja, clubs in Arabische handen. Ja, nou ja. Je kan natuurlijk overal wat van vinden. Maar ik bedoel... Nee, maar die maken geen probleem. Nee. Maar we kijken dus heel erg naar Kukçu die het niet doet. Maar er zijn eigenlijk geen spelers die het wel doen. Goed, overigens haal jij Kees Kokman even uit de lobby. Nee, ik ben er nog. Nee, ik vind het altijd heel erg moeilijk. Ook omdat je nooit gelijk kan. Er is altijd zoveel discussie over. Ik vind ook dat social media hierin echt een hele slechte invloed heeft. Hoor. Ja. Daarin moeten ze ook echt eens... Als je het over hebt uit de kast komen... Als er op social media wat daar allemaal anoniem geroepen kan worden... dat moeten ze nou eerst eens even aanpakken. Want wat daar allemaal geroepen wordt naar mensen en over mensen... dat is ook echt een heel groot probleem, vind ik. Ook met betrekking tot dit, vind ik dat. Zeker. Ja. Hou jij Ismael de Bruin even uit de lobby? Ja, zeker. NPO Radio 1. Zou je hem hebben? Internationaal. De Oekraïense president Zelensky doet opnieuw een klemmend beroep op Israël om luchtafweersystemen te sturen. Hij beweert dat de Russische president Poetin Iran waarschijnlijk zal helpen met het atoomprogramma van dat land, in ruil voor de militaire bijstand die Iran verleent. Iran zou drones hebben gestuurd naar Rusland, maar Teheran ontkent dat. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van Oekraïense militairen in Engeland. Het gaat om het oefenen van recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. De kosten van de Nederlandse deelname worden geschat op 7 miljoen euro. Het dodental van de luchtaanval van het regeringsleger in Myanmar is opgelopen tot 80. Zo'n 100 mensen raakten gewond in het noorden van het land. De aanval zou zijn uitgevoerd tijdens een concert van een bekende onafhankelijkheidsbeweging. En in het Franse parlement is er geen meerderheid voor twee moties van wantrouwen tegen de regering van president Macron. De oppositie diende die moties in omdat de begroting voor volgend jaar zou worden aangenomen zonder stemming daarover, in het parlement. De regering zegt dat de grondwet het in uitzonderlijke gevallen toelaat. Langs de lijn en omsteken. Kleine half uur te gaan nog in ons wekelijkse sportforum met in de studio ESPN-voetbalanalist Kees Kwakman, Arno Vermeulen van de NOS en Sanne van Dongen, presentatrice bij ESPN. De Nederlandse trainer Ricardo Monis van de Hongaarse club Zalaegerszegi. Dat doe ik nog één keer over. Zalaegerszegi, zo zeg ik het goed, TE, is zaterdag het veld opgelopen uit protest tegen oerwoudgeluiden vanaf de tribune. Eerder die week werden donkere spelers van de club bij een bekerwedstrijd ook al uitgejouwd. En voor de Rotterdamse trainer was de maat vol, zei hij via Skype tegen verslaggever Martin Vriesema. Ik heb de vierde scheidsrechter geïnformeerd om de wedstrijd stil te leggen. En om minstens de scheidsrechter ervan te overtuigen. Nou, hij had niks gehoord, die vierde scheidsrechter. En toen ben ik het veld in gegaan, want het was gewoon klaar. Twee keer in vier dagen tijd, oerrood geluiden. Massaal een vak. En dan ga ik het veld in om die scheidsrechter te vragen om de wedstrijd te stoppen. Had je het gevoel dat die vierde official het bewust niet wilde horen? Maar ze horen hier nooit wat. Ik heb hier al ervaring 10 jaar geleden. Mensen willen soms dingen niet horen. Daarom ben ik hier nou ook zo extreem in. En keihard aan. Al moet ik alleen deze strijd aan gaan hier. Dat interesseert me ook helemaal niets. Jij kreeg een rode kaart. Wat dacht je toen? Degene die het eigenlijk wil oplossen, krijgt een rode kaart. En de red gaat vrijuit. Mensen die apengeleiden maken, gaan vrijuit. Een scheids die hoort het niet. Een tegenstander, de trainer hoort het niet. De vierde official hoort het niet. Dus ja, het is allemaal heel selectief hier. Was je op dat moment heel boos? Uiteraard ben je boos. Zeker omdat we dat woensdag hebben meegemaakt in de beker. Dan sta je erboven. Je vergeet het niet. Maar ik heb tegen mijn spelers gezegd in de rust. We staan hier boven. We pakken de volgende ronde. Dat was een bekerwedstrijd. En als het nog een keer gebeurt, bepaal ik het moment dat het genoeg is. En dat wisten ze. Ze waren ook allemaal meteen aan de zijlijn om er binnen te stappen. Jullie hebben overleg en dan komt er een man naar je toe die vanaf de tribune met jou praat. En toen zijn jullie weer terug het veld ingegaan, als ik het goed zag. Wat gebeurde daar precies? Die man die heeft gezegd, als wij het veld afgaan, wat eigenlijk had moeten gebeuren, gezamenlijk met de scheids en de tegenstander, zo hoort dat. Als wij het veld afgaan, krijgen we 5 wedstrijden puntenmindering. Nou, en principes zijn principes. Maar desondanks wilde ik op dat moment de club niet schaden. Toen ben ik alleen naar binnen gegaan. Je hebt wel heel veel steunbetuigingen gekregen, geloof ik, in Hongarije. Vertel eens wat er daarna allemaal op je af is gekomen. Nou, dat interesseert me niet. Ik ben nou, gelukkig heb ik die steunbetuiging, maar ik ben nou in afwachting van mijn rode kaart of dat consequenties heeft. Want uitgerekend zondag spelen we tegen mijn oude club, Ferencváros. En nou ben ik benieuwd of ze mij gaan schorsen om die rode kaart. Als dat gebeurt, dan stap ik naar de UEFA. Want het is gewoon klaar. Zo. Nou, we zijn even stil aan tafel. Sanne van Dongen. Ja, eenzame strijd. Sanne van Dongen. Kees, denk maar eens. Maatschappelijk, dan kom ik naar voren. Dan stap ik naar voren, dat weet je net. Nou ja, Hongarije is volgens mij sowieso een heel lastig. Daar kan je het verwachten, hoor ik je. Nou ja, goed, die hebben we toch ook meegemaakt met het nationale elftal. En hij zegt het al, ik misschien de strijd in mijn eentje. Ik weet dat Ricardo Moniz, toen hij trainer was bij Ferencváros, was Jack Tuyp, goede vriend van me, speelde daar ook. Mm-hmm. En die vertelde ook wel eens verhaal over hem, dat hij heel erg op zijn strepen stond. Ook gewoon richting de voorzitter. Dan ging hij gewoon volle bak, met kans op ontslag. Maar hij was zo rechtvaardig. En dus het verbaast mij niet echt dat we hem nu hierover horen. En dat hij dan ook gewoon het veld instapt. Bij Excelsior ook, hè? Ja. Met Mendes toen bij die Den Bosch. Maar goed, het lijkt me een hele moeilijke strijd daar, zeker om die daar te voeren. En gelukkig heeft hij veel steunbetuigingen gehad. Ja, want hij gaat er vol in, Sanne. Ja. Dat hoor je, hij is echt fel. Heel goed. Ja, ik weet ook niet, is het nou erg geworden? Het is wat bedoel je daar in Hongarije? Nou, Hongarije, ik vind dat gewoon lastig om over te praten, want... Ja, het is een land, het is volgens mij zo verrot als het maar kan zijn, hoor. Maar ik woon er niet, ik ben er 1 keer in Budapest geweest. Maar als je de voetballerij in de breedste zin doortrekt, is het in mijn ogen wel slechter aan het worden. Ik kijk even naar jullie, maar jullie lopen iets langer. In bepaalde landen blijft het gewoon. Polen, Italië zijn ook, problemen, he? Hongarije, dat soort landen. Daar gebeurt het wel nog steeds heel vaak. Ik weet niet of het echt erger geworden is. Het zal niet heel veel beter geworden zijn. Maar er zijn landen waar ze dit nog compleet normaal vinden. Nou, in ons eigen land gaat het ook lang niet altijd goed. Laten we dat niet vergeten op de tribunes, hoor. Dus, maar had je bijvoorbeeld in de jaren 80, 90, 2000 oerwoudgeluiden? Zeker wel. Okay. Ook in die landen veel meer dan bij ons. Maar in Nederland? Ik kan me dat zelf dus niet echt herinneren. Dat is iets van de laatste tijd. Menzo. Ja, Menzo heeft heel veel natuurlijk problemen. Meer problemen gehad. De bananen die op het veld werden gegooid. Bij een Turkse keeper herinner ik me nog dat er... Dat er bezems op het veld werden gegooid op een gegeven ogenblik in die jaren. Oh ja. Dat soort dingen. Ja. Maar hij gaat een hele dappere strijd aan. En het was 2 keer in 1 week, dus hij was er klaar mee. Hij had dat dus met zijn spelers ook doorgenomen. En het probleem is inderdaad, dat hebben we wel vaker meegemaakt. Volgens mij in Spanje ook, als je van het veld loopt, dat inderdaad de consequenties voor jou zijn. Jij een boete krijgt van een bond of punten in minderingen, dat je aan het kortste eind trekt. En dat is natuurlijk het meest pijnlijke, dat je niet op een of andere manier geborgd bent dat je dit zelf kan doen als de scheidsrechter dus laat afweten hier. En dat je dan daarna sportief daar ook nog last van hebt. En je financieel. Moet wel kunnen aantonen dat die geluiden er waren. Tuurlijk, dat snap ik wel. Maar als het massaal is, want daar gaat het vaak om. Dus ook in Nederland het criterium. Is het massaal? Want er zijn altijd wel 5 mensen die wat roepen. Mm-hmm. Als het massaal is, dan hoort die scheidsrechter het ook wel. En hoort die 4e man het ook wel. Nee, de vraag is of ze het daar willen horen dan. Ja, dat is natuurlijk dat is precies wat hij dat is het probleem, ja. En de vraag is of hij bij de UEFA zijn gelijk krijgt. Natuurlijk. Mag ik toch hopen. Ja. Vorige week maakte Cambuur-trainer Henk de Jong bekend dat hij per direct stopt vanwege gezondheidsredenen. Daarmee verliest het Nederlands voetbal een markante en optimistische coach. Nou, we gaan niet de kop laten hangen, want dat zou niet best zijn als we nog een wedstrijd of 20 moeten. Maar ik denk dat ik vanavond het gebit over de was heb. Fabian, ik noem altijd een patte wortel. Ja, nee, net niet situatie waar we elke week in zitten. Ja, maar moet je niet gans op je kop scheiden, want dat zijn grote keutels hoor. Hartstikke bedankt daar ook, hè. Doei, doei. Doei, doei, ik moet daarin kijken. Doei, doei. Je zei, Sanne, wat zegt hij nou? Ze gebit over dwars hebben? Ja, dat ik denk dat ik vanavond het gebit over dwars heb, zegt hij. Ja. Ik ben wel benieuwd wat hij dan met zijn gebit gedaan heeft. Ik weet het ook niet. Oh. Ik weet niet wat hij ermee bedoelt. Zonde. Ja. Ik was bij die wedstrijd Cambuur-PSV. En de perskamer van Cambuur zit vlak bij de trainerskamer van Cambuur. Dus ik wou naar het veld lopen en toen zag ik hem. Ik zeg, Henk, hoe is het? En ik vroeg ook, ik weet wat hij heeft hè, met die tumor. Mijn schoonvader heeft dat ook, al jaren. En dat gaat gelukkig. Ja, dat gaat gelukkig hartstikke goed. Was dat afgelopen? 3 weken geleden. Oh, 3 weken Cambuur PSV. Okay, ja. En mijn schoonvader heeft dat al langer. Dus ik levelde een beetje gelijk met hem daarover. Hij zegt, kom even binnen. Dus in zijn trainerskamer ging hij die foto zoeken op zijn telefoon van dat ding in zijn hoofd. En toen gingen we even praten. Maar hij vertelde me dat het eigenlijk wel goed ging. Ja, ik ben af en toe wel wat moe, zei hij. Maar goed, hè, zoveel energie. En na een wedstrijd ben ik wel moe. Dus ik las dat bericht van de week. Nou, ik was echt stom verbaasd. Dat ik dacht, nou, dat kan niet. 2,5 week terug sprong hij nog als een jonge hond de lucht in bij Cambuur PSV. Maar stress schijnt ook geen goede invloed op te hebben. Nee, natuurlijk niet. Weet je, en uiteindelijk zoveel vermoeidheid volgens mij. Dus ik was echt stom verbaasd. Buiten het feit dat Henk uniek is. En Cambuur echt op de kaart heeft gezet. Hè, de afgelopen jaren in de eerste divisie, 2 jaar. Maar ook vorig jaar en dit jaar dan mondjesmaat. Heeft Cambuur echt op de kaart gezet met een aantrekkelijke manier van spelen. Dus dat is echt een verlies voor het voetbal. Doodzonde. Ja. Arno, hoe belangrijk was hij voor Cambuur? Nou ja, precies om die reden. Hij was wel een uithangbord van de club, want iedereen kent hem in Nederland. Hij heeft een elftal samengesteld met heel weinig geld wat echt goed voetbalde. Veel jonge jongens opgehaald, zal hij niet alleen hebben gedaan, maar toch. Hij had een hele positieve manier van denken over voetbal, want ze speelden heel verzorgd. Goede mensen om hem heen, goede staf. Slim. Maar hij... wat Kees zegt, dat herken ik ook. Als je bij Cambuur komt, heb je een heel oud perskamertje waar dan keurige, aardige mensen broodjes staan te smeren. En je bent er nog niet binnen of hij steekt zelfs zijn kop om de deur. En dan zit je gewoon, dan gaat hij aan de tafel zitten en dan zit je over voetbal te praten. Het onbenaderbare in voetbal wat bestaat. Hè, dat is natuurlijk enorm vergroot de afgelopen 20 jaar. Die kloof ook tussen media en die clubs en die trainers en die spelers. Dat heb je daar helemaal niet. En dat voelt heel erg goed voor ons. Daarom zijn we allemaal gek op hem. Het is gewoon een super aardige vent. Hij is origineel in zijn uitspraken. Geen blad voor de mond. Maar hij doet het eigenlijk zo een beetje uit nostalgie. Zoals het toch wel zou moeten. En zoals wij dat graag zouden willen. Ik vind het heel vervelend. En ik hoop dat hij zeker, wat ook de bedoeling is, wel in een functie terug kan keren. En ik begrijp het wel. Je kunt dat vak niet op 90% doen. Dat moet je op 100% doen. En hij heeft het altijd over zijn jongens. Ja, hij heeft het gevoel dat hij zijn jongens het beste moet geven. En blijkbaar denkt hij dat hij dat nu niet kan opbrengen. Maar het is heel spijtig. Want hij was voor hun een toptrainer. Ja. Maar ik kan me nog herinneren, was dat niet ergens in 15 of 16? Dat hij daar wegging. En dat hij eigenlijk dacht, het is mijn club niet, ik breng deze club niet verder. Dat ook de fans zich tegen hem keren. Nou, is hij ook een periode geweest? Toen hij is ook nog technisch manager geweest. Hè? Toen was hij geen trainer. Of in ieder geval had hij een managersfunctie. Stond en zo, hij er slecht op, herinner ik me nu ineens. Ja, maar de laatste paar jaar, fris je niet in het coronajaar, zouden ze al gepromoveerd zijn. Hè? Ja. Dat ging natuurlijk niet door. Toen had hij het ook al op de rit. Toen was het zo knap dat ze het een jaar later wel deden. Want dat is dan ingewikkeld. En heeft hij echt goed gedaan. In de Eredivisie hebben ze een fantastisch jaar gespeeld. Nou, het is een vakman. Er zijn ook andere functies in de voetballerij waar je iets meer afstand kan nemen. Maar het is wel altijd de vraag of je daar echt lekker in voelt. Ja. Maar als ik jullie zo hoor, heeft Cambuur nu een gigantisch probleem. Ja, sportief dat vind gezien. Ik wel. Ja, en bovendien, vertel mij maar waar al die goede trainers zijn die nu geen werk hebben. Sjoerd Zulte wordt nu genoemd. Ja. Dat is iemand die vrij is. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar je moet inderdaad, vorig jaar hadden ze Dennis Haar eventjes kort. Ja, het is nu nog zoveel wedstrijden, hebben we het net over gehad. Dus je zal nu echt met een... Fokke Boy is natuurlijk technisch directeur. Ja. Die kent weer uit Utrecht. Die zou tijdelijk op papier over kunnen nemen. Ik denk dat hij het gewoon dit seizoen tot eind van het seizoen gaat doen. Dat denk ik wel. Ja? Het idee heb ik, ja. Sanne? Ja, nee, jullie kennen Henk veel beter dan dat ik hem ken. Ik ken hem echt vooral van zijn mooie uitspraak. En iemand die zo mooi boos kan worden ook als hij. Dus dat is, het is wel echt een ontzettend zonde. Maar... Ja, want hij had nog jaren meegekund ook bij die club, hè? Ja, ja, hij is 58. Ja, en bovendien er komt een nieuw stadion aan, eindelijk. Ja. Hè, dat heeft al veel te lang geduurd, maar daar wordt nu aan gebouwd. En als, daar zou hij ook een rol in krijgen, ja, begrepen, ja, dat hij daarin mee kan. Ja, nu, ja. Maar als dat stadion er staat, dan staat er echt, mag je aannemen, een mooie club. Ze hebben een geweldige achterban natuurlijk, hè, daarin in Leeuwarden, dat leeft daar enorm. En dan is dat een club waar we de komende 10, 20 jaar in Nederland ook heel veel plezier aan kunnen beleven. Dus dat was echt ze spelen op een oude accommodatie. Er moet wat gebeuren, maar dat komt eraan. Dus nou ja, daar kan hij ook zeker een rol in gaan vervullen. Het was eigenlijk niet des van Gaals, aldus Louis van Gaal zelf, een WK voor selectie van 39 namen doorgeven. Maar, zoals de bondscoach zei, omdat niemand in de toekomst kan kijken, moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures. Afgelopen vrijdag gaf hij zijn lijstje voor Qatar door. Sanne, ben je van de stoel gevallen bij een bepaalde naam die je zag? Nee, ik val niet zo snel van mijn stoel, hoor, denk ik. En ik... Bij Van Gaal weet je het ook sowieso nooit. Dus ik sta altijd voor alles open. Dus ik ben niet van mijn stoel gevallen. Maar er zitten absoluut wel wat bijzondere namen bij. En ja, hij had er ook 59 kunnen oproepen. Dus ik dacht ook wel, het zegt ook wel iets als je nu nog niet bent opgeroepen. Dan denkt natuurlijk iedereen het vooral aan Veerman. Maar waarom hem dan niet? Vraag ik me dan af. Omdat hij heeft vast een rekensom gemaakt, hoor. En Van Gaal denkt over alles na. Maar dat is toch ook een signaal? Want ja, je had net zo goed van die voorselectie hem wel mee kunnen nemen. Vallen de drie middenvelders af, kan je altijd Veerman nog meenemen. Dus ik heb me daar wel over verbaasd. Maar verder denk ik dat deze voorselectie is zo nog niet zeggend. We kunnen nu allerlei dingen erover zeggen. Maar uiteindelijk er moeten er nog 13 af, geloof ik. En, ja. Maar je zag wel een paar opvallende namen, zei je? Nou ja, Xavi Simons is opvallend. Ik denk ook dat Xavi persoonlijk hoop dat Louis van Gaal gisteren niet gekeken heeft. Maar nou ja, dat is wel een hele opvallende naam. Waarvan je kan zeggen van nou ja, misschien dat hij dan meegaat voor de toekomst. Weet je wel, dat hij het in ieder geval één keer heeft meegemaakt. Dat doet Van Gaal natuurlijk vaker. Nou ja, dat vond ik de meest opvallende naam. Verder, ja, er zitten natuurlijk sowieso nog wat meer bij. Maar... Kees, wat viel jou op? Ik kon er de 55 gewoon niet oproepen. Ja, dus hij heeft of 59 las ik net toevallig. Ja, 55. Okay. Dat het, maar goed, meer, ja, in ieder geval. Ja. Ja, meer dan nu. Ja, de vraag is inderdaad of je dat dan moet doen. Terwijl je eigenlijk dan inderdaad spelers op de lijst zet. Misschien nu ook al van jou wel weet. Nee, die gaan toch niet mee. Maar goed, hij moet rekening houden met corona, blessures, weet ik veel, vergiftiging. Je weet het allemaal niet wat er kan gebeuren. Engeland heeft de hele lijst gebruikt. Ja, ja, Uruguay, ja. Ook. Uruguay ook. Die hadden er volgens mij 55 tussen. Er staan een paar spelers op waarvan je dacht van... Hey, Van der Ven bijvoorbeeld, hè, opvallend. Ken jij natuurlijk goed. Ja, die ken ik natuurlijk goed. Dus vanuit Van Lam. Aan de andere kant weer niet opvallend... omdat hij gewoon in Jong Oranje al een tijdje speelt. Nou, dat geldt ook voor een Botman en voor een Bakker. Het zijn allemaal jongens die in... Linksbenige spelers had hij nodig. Ja, dus ik denk dat daarin nog wel... Ik verwacht dat Frimpong meegaat in plaats van Rens. Want ik denk dat Frimpong echt veel meer een wingback is. En we hebben achter Dumfries eigenlijk geen tweede wingback. Mm-hmm. En dan denk ik dat hij nog een linkercentrale verdediger meeneemt. Want daar heeft hij Ake. Blind kan dat denk ik niet meer. Gaat hij niet neerzetten? Nee, dus dan kom je bij misschien wel Sven Botman uit. Die een maand terug zei, ik ga niet voor Jong Oranje spelen. Die oefenwedstrijden. Nou, daar werd ook wel wat van gevonden. Maar hij heeft achteraf de enige juiste keuze gemaakt. Want sindsdien speelt hij in de basis bij Newcastle. 5 keer 90 minuten, hebben 1 keer gelijk gespeeld tegen United, 4 keer gewonnen voor de rest. En is daar, er is zelfs een liedje over hem gemaakt. Dus die laat nu eventjes zien dat hij... De Rag and Bone Man, toch? Ja, dus dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. En is wel iemand die ja, ook wel heel veel ervaring inmiddels al heeft om op hoog niveau te acteren. Linkspoot, sterk, fysiek. We hebben het net over lengte gehad. Ja. Dus die kan zomaar eens een dark horse zijn die meegaat. Maar Van Gaal kijkt ook naar karakter, toch? En dat hij toen zei, ja, ik kom niet, ik kies voor mijn club. Of vindt hij dat juist mooi? Ja, ja, als hij dat gewoon netjes heeft uitgelegd... dat heeft hij volgens mij gedaan aan Van der Looy. Waarom? Met misschien wel als in bigger pitch, groter plaatje, het oranje. Ja, dan kan je daar inderdaad wat van vinden. Ik denk dat Van der Looy er niet heel erg blij mee was. Dat bleek ook wel. Maar we kunnen nu wel zeggen dat Botman daarin toch wel de juiste keuze heeft gemaakt. Hm? Ja. Je was fan van Brobbie, hè, Sanne? Ik bedoel, ja, fan gaat een beetje ver, maar ik bedoel... Als je zou moeten kiezen tussen Brobbie en Vincent Janssen, dan weet je het natuurlijk wel. Ja, ik zou absoluut Brobbie meenemen. Maar ik weet niet of Van Gaal daar ook zo over denkt. Want? Ik heb het gevoel dat hij denkt, hij is wel gecharmeerd door Vincent Janssen. Overigens speelde hij ook hartstikke goed, hoor. Dus het is echt, vind ik. Ja, het is ook echt een moeilijke discussie. Maar ik denk meer als stormram, dan zie ik meer een rol voor Brobbie. Gewoon omdat hij, ja, de perfecte stormram in mijn ogen. Dus ja. Ja, terwijl Vincent Janssen nou juist iemand is die je misschien nog de laatste 20, 25 minuten... Nee, dat is geen echte pinchhitter hoor, nee? Vind ik qua voetballer. Ja, je probeert altijd, het is lastiger, je moet dat altijd vertalen naar het hoogste niveau op een WK. Hè. En ja, dan heb je toch het gevoel dat Brobby meer wapens heeft dan Vincent Janssen op dat niveau. Met vanwege zijn kracht bedoel ja, je? Ja, maar ook wel meer snelheid natuurlijk. Vincent Janssen kan je heel goed aanspelen. Hè? Die ja. houdt die bal wel vast, maar ja. dat heb je nou net maar niet op dat niveau weet ik niet of je, dat echt voor elkaar kan boksen. Maar dat is wel een beslissing voor Van Gaal die interessant is, denk ik. Hè? Die Frimpong ben ik helemaal met Kees eens. Dat lijkt me eigenlijk eerlijk gezegd heel logisch wat hij doet. Simons meenemen, dat verwachten we toch eigenlijk ook allemaal wel. Ik zou niet verbaasd zijn als hij Luc de Jong niet meeneemt in de selectie. Want hij heeft onder hem eigenlijk niet of nauwelijks gespeeld. En hij wil het liefst toch wel spelers meenemen waar hij nu alweer een tijdje mee werkt. Maar je kunt, kijk, als je nu die 26 namen opschrijft, dan hebben wij er alle drie hooguit twee mis. Dus zo moeilijk is het ook weer niet. Als je de selectie van de laatste wedstrijden bekijkt, dan kom je op 24 man. Daar zitten dan wel 4 keepers bij. En Rens zit daarbij, waar zou je dan misschien zeggen, nou, Frimpong voor Rens. Dan heb je maar nog 2 plekjes, als hij 4 keepers meeneemt. Ik vind dat, lijkt mij een beetje gek. Ik denk dat 3 keepers genoeg is. En dan moet je inderdaad 5 plekken nog, wou je zeggen. Heb je 5 plekken over? Nee, 26 mogen er mee, toch? Oh, 26. Ja, 26. Ja, dan heb je nog maar 2. Maar ja, ik denk dat hij 3 keepers mee gaat nemen. Dat zegt mijn gevoel. Dus dan heb je nog 3 spelers die mee kunnen. Nou, dan heb je misschien wel een Botman en een Brobby en Simons. Dan ben je er eigenlijk al. Ja. Of Luc de Jong. Ja, ik ben fan van Luc de Jong. Ik vind dat dat eigenlijk de beste pinchhitter is die we hebben. Omdat hij gewoon, dat zie je gisteren ook weer als hij hierin komt. Hij heeft die bal altijd op zijn kop. Ja. Wat geeft het nou? Ja. En ook in Barcelona en ook in de Champions League uit bij Tottenham kopt hij hem erin. Dat is gewoon een fenomeen wat dat betreft. Nee, je moet toch ook niet gek opkijken. We hebben natuurlijk 1 Achilleshiel in het Nederlands elftal. Dat is Frenkie de Jong. Wat gebeurt er als Frenkie de Jong niet speelt? Op die positie, los van kwaliteit, want dat heeft hij absoluut minder, is natuurlijk Klaasie de enige die er eigenlijk makkelijk in die rol zou kunnen spelen. Ja. En het gat is heel groot naar zo'n WK. Maar hij heeft hem er ook weer bijgehaald. Want het is wel een probleem. Hoe speel je als je Frenkie de Jong niet opstelt? Wie komt er dichtst bij hem in de buurt? Je zou daar met Blind kunnen spelen, maar is het ook niet helemaal. Dat kom je toch bij Koopmeijners uit. Klaasie is toch veel meer een type Koopmeijners, een paser. Dat is toch geen Frenkie de Jong die loopt en dribbelt. En iemand die kan pasen en goed in balbezit is. Als je over Frenkie de Jong, kon je erbij een soort Veerman uit die dat kan, die vanuit het niets iets kan creëren. Maar die kan je niet als enige controleur neerzetten. Nee. Dus ik vind dat Klaasie daarin niet voor in aanmerking komt. Nee, ik vind hem ook wat minder de laatste week. Lees hij ook trouwens, ja. Wat is het nut eigenlijk van het openbaar maken van deze lijst? Dat moet tegenwoordig. Vroeger had je de voorlopige selectie bij NL zelf, dat werd niet bekendgemaakt heel lang geleden. Maar toen kreeg je het probleem dat de clubs het zelf op hun site gingen zetten. Die waren heel trots dat de speler in de voet. Maar die kregen wel een seintje, want dat moet natuurlijk. En dan gingen die het allemaal zelf publiceren. Toen zei de KNVB, nou, daar houden we mee op. Op het moment dat we een voorlopige selectie hebben, gaat die selectie gewoon naar de media toe. In plaats van via Twente. Maar dat moest nu toch? Moest het sowieso, omdat je natuurlijk met het probleem zit dat alle spelers die nu naar het WK gaan, wel op die lijst van 39 moeten staan. Dus dat moet dan wel openbaar. 11 november, dan volgt... Keepers worden ook nog leuk. Dat wordt echt leuk. Ja? Bijlo wel of niet? Ja, dat wordt spannend. Soap, nog meer soap. Ja, mooi. Ik wilde zeggen, 11 november, dan wordt de definitieve selectie bekend met dan ook een persconferentie met alle tekst en uitleg. Sint Maarten. Goed, ja, ook dat. Gaat een bord omhoog. De blessuretijd bedraagt... 4 minuten en 24 seconden blessuretijd. We hebben het al over hem gehad. Henk de Jong, de verdwijnt een kleurrijk figuur, het voetbalrijd dus. Dat is een beetje de conclusie hier aan tafel. Alle goeds, Henk, ook van ons. Bracht ons bij de volgende vraag. Wie is de meest kleurrijke persoon die jullie hebben ontmoet in de sportenwereld? Sanne, kom maar op. Nou, dat is een mooie timing, want ik heb toevallig 2 weken geleden Shaquille O'Neal geïnterviewd. Echt? Ja, dus dat is voor mij makkelijk te beantwoorden. Hoe lang, waar en hoe was het? Nou, we kregen 5 minuten. Dat was wel mooi hoor, want we waren bij een evenement van de NBA, een pre-season wedstrijd. We mochten alle grote namen spreken die daar waren als ESPN-collega's. Dus dat kwam neer op Shaquille O'Neal, Vince Carter, Dominic Wilkins. En, nou moet ik het natuurlijk wel goed... Nog één. Jezus, Isaiah Thomas. Oh. En we kregen van allemaal 5 minuten. En Vince Carter 8 minuten. Er stond dan gewoon zo'n mannetje naast met een stopwatch. Die zo deed als je zwaait met zijn vinger. Als je op 4,5 zit. En Shaquille O'Neal, ja, hij sprong ook hier weer letterlijk en figuurlijk toch alweer bovenuit. Hoeveel vragen kon je stellen? Ja, inderdaad. Nou, zijn antwoorden waren vrij kort. Dus ik heb ze niet geteld. Maar aardig wat. Maar ik vroeg bijvoorbeeld op een gegeven moment van... hij is echt een 1000 poten. Hij kan en basketballen, maar hij is ook DJ. En hij is eigenaar van verschillende ondernemingen en zo. Van wie ben je nou eigenlijk echt? Maar hij reageert wel echt heel op de automatische piloot toen. Van, Shaq is een nice guy. Shaq is een nice guy. Dus hij wilde wel heel erg laten weten hoe nice hij was. Maar ja, gewoon wat er binnenkomt, het is wel heel... Maar wat maakt hem dan zo kleurrijk? Tot slot, dan gaan we door. Nou, hoe hij omgaat met... hij staat bijvoorbeeld wel eens vooraan een festival... met 2,16 meter en 150 kilo. Keihard headbangen tussen iedereen. Het maakt hem echt helemaal niks uit. En ook, hij weet dat iedereen hem ziet, maar hij gaat gewoon. Hij heeft de roem van zich af weten te gooien. Dat is natuurlijk heel knap als je zo'n voorkomen hebt. Kees, meest kleurrijke... Ja, nou ja, misschien niet zozeer in de sport. Maar we kennen hem wel van de sport. Maar dat moet Frank Kramer zijn. Wijlen Frank Kramer, die voor mij sowieso persoonlijk... Voetballer, presentator. Ja, en die is voor mij persoonlijk heel belangrijk... omdat ik hem al van kleins af aan ken. Helaas overleden. Ja. Als je het dan over een uniek persoon hebt, een one of a kind... dan kom je bij Frank Kramer uit 1000 poot... en zo'n verschrikkelijke, leuke, lieve, grappige, gekke man. Die moest stoppen met zijn commentaar geven op Eurosport. Ja, dat was zijn laatste die commentaar. Ging hier over alles hebben, behalve over de wedstrijd. Ja. Frank was uniek en daarnaast een ontzettend aardige, lieve man. En ik kon hem heel goed, dus... zonder dat hij niet meer is. 2 december overleden, 2 jaar terug alweer bijna. Quizmaster, zanger... Ja. Voetballer. Nou, alles top nummer 1 hit, top 40. Ja. Oh ja. Dancing. Dance standing on the inside. Oh my gosh. Dat ik dat nog weet ook trouwens. Maar goed, dit terzijde. Arno. Muhammad Ali heb ik met een paar meter ertussen in ieder geval ontmoet in Las Vegas. Ik deed toen boksen voor Canal Plus met Arno van der Leijden. We hadden een comeback contract, het zoveelste van Mike Tyson. Die was er weer even uit geweest, gevangenis gezeten, in de oor gebeten. En dan deed hij daarna weer. En volgens mij was het Laila Ali, dochter van Muhammad, die in een fopprogramma bokste. Dus hij was daar. Ik zag hem de afloop lopen, al een stuk slecht van gezondheid. Omringd door mensen die hem hielpen. En op deze afstand waar wij nu zijn, liep Muhammad Ali. Dat was voor mij wel een fenomeen. Als jochie ging ik 's nachts mijn bed uit samen met mijn moeder. En dan keken wij boksen om 3 uur live vanuit Amerika... met Ruud de Weide en AVO Sportpanorama. Dus dat was wel een heel bijzonder moment. En kleurrijk was hij zeker. Ja. Jij kent het tune, begrijp ik. Wat zei je? Je herkent de tune. Ik herken de tune. Je houdt gewoon uit jezelf op. Ik heb wat geleerd in deze uitzending, bedoel je. Ja. Dit was het Sportforum voor deze maandag. Dank Sanne van Dongen, Arno Vermeulen en Kees Kwakman. Goed, tot zover inderdaad. Morgen zijn we er vanzelfsprekend weer. Dan volgen we ook wat er in de Champions League gebeurt. Ajax pas overmorgen integraal te horen op NPO Radio 1. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door... Chris Keijnen. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1 podcast. Xi Jinping is 10 jaar aan de macht in China. En blijft dat mogelijk voor de rest van zijn leven? In termen van beleid moet ik zeggen dat hij soms toch wel hele rare dingen doet... die vaak te maken hebben met het feit dat hij de wereld toch niet helemaal goed begrijpt. Hoe groot is zijn honger naar macht? In eigen land en daarbuiten. Ik kom niet zomaar binnen in het oude huis van Xi Jinping. Nee, stel je toch voor. Luister de podcast Het China van Xi. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 5000, maar 10.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl.